اس کا تصور ہی نہیں. لیکن لوگوں نے بڑا بھاری ہدیہ پیش کیا اس کو. جب ہدیہ دیکھا اور زور شور دیکھے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دعا میں کرتا ہوں. اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنا شروع کی تو جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے زبان سے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم جبارین اپنی قوم کے خلاف الفاظ نکلنے شروع ہو گئے. قوم بھی حیران تھی کہ ہمارے خلاف ہم نے ہدیہ بھی دیا اور دعا بھی ہمارے خلاف کر رہا ہے. اسی دوران اللہ کی لعنت پڑی اور اس کی زبان باہر نکل آئی اور ہانپنے لگ دیا کتے کی طرح. تو یہ بھی سمجھ گیا اس نے کہا کہ تم نے مجھے بس دعا کا کہہ کر تباہ تو کر دیا اور میں خدا کی گرفت میں آ گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ اپنے ایریا کی خوبصورت زنانیاں لڑکیاں ان کو جمع کر کے قوم بنی اسرائیل میں داخل کر دو. جو ہی وہ حضرت موسیٰ کی فوج میں داخل ہوں گی تو فوج کے اندر بدکاری کی طرف میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت رک جائے گی. اور جہاں جس قوم میں بدکاری یا یہ چیزیں ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت رک جاتی ہے. انہوں نے ایسے کیا تو بنی اسرائیل کی بہت ساری فوج وہ میل ہوئی ان لڑکیوں کے حسن کی طرف اور ان میں بعض نے بدکاری بھی کی جس کی سزا طاعون کی شکل میں وہ ان کو دی گئی. جس سخت طاعون ہوا جس میں ہزاروں افراد ایک دن میں مرتے تھے بنی اسرائیل کے. پھر آخر جو لوگ اس جرم میں شریک ہوئے تو ان کو مار کر انہوں نے سامنے سولی پر لٹکا دیا تاکہ یہ نشانی عبرت رہیں اور لوگ اس برائی سے محفوظ رہیں. یہ واقعہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے اللہ عالم بصحت ہی, جس حد تک یہ درست ہے اور اس کی اسانید کا کیا حال ہے بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جہاں قرآن پاک نے ایک اشارہ کیا آخر میں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اس آیت سے قرآن پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ واقعہ کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں, کسی ایک مولوی کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ یہ ہر مشرک اور بدتی مولوی کا حال ہے. جو بھی علماء سو ہوں گے اہل بدت اور اہل شرک اس کی مثال یہی ہے. خواہ خاص جزی کہیں پیدا ہوئی ہو پلم بن باورا والی یا کوئی پلم بن باورا پیدا ہی نہ ہوا ہو اور یہ سارا واقعہ اسرائیلی قصہ ہو جو بھی ہو, یہاں قرآن پاک اس واقعہ کا محتاج نہیں. قرآن پاک اپنا مسئلہ بالکل صاف کر کے بیان کر رہا ہے جو ادھر ادھر کی جبروں اور ادھر ادھر کے واقعات کا خط آج یہاں ضرورت نہیں. یہ مفسرین نے لکھا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. تو یہ مثال ہے اس کی ہر مشرک ملا اور بدتی ملا کی. بتلو علیہم نبا, بیان کر میرے پیغمبر عبرت کے واسطے. نیچے لکھا ہے یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا. دوسری روایت بزرگ لے رہے ہیں تو فتلو علیہم نبا الذی آتیناہ, پڑھو ان پر, بیان کرو ان پر واقعہ اس شخص کا کہ آتیناہ دیا تھا ہم نے اس کو آیاتنا اپنی آیات. بال مفسرین سے یہاں بڑی کوتاہی ہوئی اور انہوں نے لکھ دیا کہ ہم نے ان کو نبوت دی تھی. یہ غلط بات ہے, نبی معصوم ہوتا ہے اور ابتدا سے انتہا تک پیغمبر معصوم ہے. جہاں آتے ہی نہ ہو آیاتِ نہ سے مراد ہے علم شریعت. ہم نے عطا کیا ان کو شریعت کا علم. فانو صلاح منہا, بس نکل گیا اس سے ان آیات سے. فن صلاح, ان صلاح کا دو معنی ہیں. ایک تو ہے ان صلاح کا معنی کسی جانور کی چمڑی اتارنا, اس کو کہتے ہیں ان صلاح, جانور کی جو چمڑی اتاری جاتی ہے. اور نمبر دو سانپ کا اپنی کینچبی اور سانپ کا اپنے چمڑے سے نکل جانا, چولی سے نکل جانا. وہ چولی رہ جاتی ہے اور سانپ اس سے نکل جاتا ہے. کبھی یہ اس کو کہتے ہیں کینچبی, کینچبی وغیرہ. پشتو والے اللہ جانے اس کو کیا بولتے ہیں, پتا آپ کو بھی نہیں سمجھا. پن سال کا مینا شیطان, مراد کیا ہے جیسے سانپ چولی سے نکل جاتا ہے اور جانور اس چمڑے سے نکل جاتا ہے, اسی طرح وہ آیات سے نکل گیا اور اس نے اسی طرح وہ علم سے باہر ہو گیا اور خارج ہو گیا. اصل مقصود یہ بتانا ہے فَأَتْبَعَهُ, بس اس کے پیچھے لگا. یہ فا سے تفریح کی ہے, جو ہی آیات سے نکلا شیطان کا کھلونا بن گیا. معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی اللہ کی آیات, اور آج کے دور اخیر دور محمدی میں قرآن یہ ہے آیات, جو ہی قرآن کو چھوڑے گا تو کوئی نہ کوئی شیطان اس کے سر پہ مسلط ہو جائے گا. جس طرح دوسرے مکان پہ قرآن نے خود کہا نہیں یا جو ان ذکر الرحمان جو قید لہو شیطانا, جو بھی ذکر رحمان قرآن سے اندھا ہو جائے گا اور قرآن کا مسئلہ نہیں مانے گا تو اس پر گمراہی کا مسلط ہونا اور کفر و شرک کا غلبہ ہونا اور شیطان کا کھلونا بننا, یہ اس کے مقدر میں ہے. فَأَتْبَعَهُ, بس اس کے پیچھے چلا, لگ گیا الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, نتیجہ ثَمَرَ اتِّبَاع, بس ہو گیا الغاوین گمراہوں سے. اور اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ کبھی میرے قرآن سے دور نہ ہونا. قرآن سے دور ہوا روایتوں کی طرح, قرآن کے مقابلے میں اقوال قول کٹوروں کی طرح, اور قرآن کے مقابلہ میں پوٹھیاں گرنتوں کی طرح اور اقوال بزرگہ ملفوظات کی طرف. جو ہی آدمی گیا بس شیطان مسلط ہوا اور شیطان نے اس کا جڑ اکھیر دی اور گمراہ کر دیا. بلو شئنا اگر ہم چاہتے بلو شئنا اگر ہم چاہتے لرفا نہ ہو اونچا رکھتے اس کو بہا ان آیات کے ذریعہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اسی مقام پہ رکھتے جو مقام اسے آیات الہی کے علم کی وجہ سے ہوا تھا لرفا نہ ہو بہا ولکنہ اخلد الی الارض لیکن رفا نہ ہو رفا نہ کا معنی سمجھ گئے ہم اسے اونچا رکھتے وہ جو پہلے آیات کے علم کے ساتھ وہ اونچا تھا کسی اونچائی پر ہم اسے برقرار رکھتے لیکن وہ خود میلان کیا اس نے طرف زمین کے الارض الارض زمین کے لفظ سے مراد ہے دنیا وہ نیچے گندگی میں پڑا اور آیات الہی کو چھوڑ دیا اخلد الی الارض دنیا کے مال و متاع اور دنیاوی ایش و عشرت اس کی طرح میل ہوا وتبع اور اس میلان کے سبب سے دنیا داری میں پڑا اور مال پیسے کی محبت ہدایا وغیرہ کی محبت اور سفلی خواہشات کی تکمیل اس میں پڑا وتبع ہوا ہو اور اس وجہ سے وہ اپنی خواہش کے تابع ہو گیا پہلے آیات تھی آیات کے بعد اب آ گئی میری خواہش فمثلہ بس مثال اس کی مثل کتے کے ہے خیال کرو کہیں اخلاق کے خلاف تو نہیں ہو رہا فمثلہ کمثل کل مثال اس کی ہے کتے کے بچے کی ہر مشرق مولوی ابن القلب ہے مثلہ کمثل القلب مثال اس کی مثل سارے بولو سارے مثال اس کی مثل کتے کے اب یہ جو مسئلہ ہے ذرا سوچو اگر آج سٹیج پہ بیان ہو اور کہا جائے کہ ہاں مشرکو ہاں کتے کے بچوں تو لوگ کیا کہیں گے یہ اخلاق کے خلاف ہو گئے ہیں میرا اخلاق قرآن سے اوپر آ گئی ہے قرآن کہتے ہیں ہی مشرک اور بدتی مولوی کتے کا پتر اصل روح کما چلے کتا کتے کا بچہ نہیں ہوتا بھائی تو ہے ہی کتے کا پتر ہیں اس لیے جتنے مشرک بدتی اس طرح سمجھو یہ کتی سوئی سارے کتورے مسالو کما چلے اب اس کو کوئی کہے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہو گیا اور یوں نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم آپ خلق عظیم پہ اور ام المومنین سے پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے فرمایا خلق القرآن آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے اب قرآن کہتا ہے مشرق خنزیر ہے قرآن کہتا ہے خنزیر بھی اچھا ہے مشرق اس سے بھی آگے ہے شر الدباب شر الدباب خنزیر تو بھی بھیڑا ہے اور قرآن کہتا ہے کمثل الحمار میرا گھر کا اور قرآن جا کہہ رہا ہے مثلہ کمثل الکلب نرا کتے کا پتر اب اس کو کیا کہو گے تھوڑا سا کوئی جملہ آ جائے نا تو اچھے بھلے مولوی عوام کی تو بات نہیں اچھے بھلے مولوی وہ کیا کہتے ہیں ایسی سخت بات ہو گئی ہے اور اخلاق کے خلاف ہو گئی ہے اگر کوئی مولوی کہتا ہے تو پورا بے ایمان ہے مولوی. جی کیا کہنا یہ ہے کہ پرانی تعلیم بھی اخلاق کے خلاف ہے, مولوی کا اخلاق اوپر ہے قرآن سے, اور پیغمبر کے اخلاق سے ملا کا اخلاق اوپر چلا گیا. فمثله كمثل الكلب, مثال اس کی مثل کتے کے ہے. ان تحمل, کتے کے ساتھ مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں کتے کی اور اس لدے مولوی کی یہ آپس میں ملتی ہے. بدتی ملا اور کتے کی بہت ساری خصلتیں مشترک ہیں. کتا جو ہے وہ صاف ستھری چیز کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنی بدبودار اور گندی چیز کو پسند کرتا ہے. اور مشرق اور بدتی مولوی سنت کا صاف, سنت کا شفاف چشمہ اس کو پسند نہیں کرتا. پیغمبر کی سنت والا آب حیات اور صافی چشمہ یہ اس کو پسند نہیں. اس لیے مشرق اور بدتی یہ اپنی طرف سے بدعات گھڑتے ہیں. دونوں بدتے ہوں گی, عقیدے بھی اور بدعات نری بدبودار ہیں. کلو بدعات دلالہ, نری بے ایمانی ہے. جس طرح کتے کو صاف ستھری چیز وہ مشہور ہے کہ صاف چیز کتے کے لیے مشکل ہے, اسی طرح مشرق اور بدتی کے لیے بھی جو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے یہ مشکل ہے. اور گندگی من گھڑت ریویتی یہ کہتے خواب آئی, آواز آئی, بزرگوں کا کچھ ہوا, پتہ نہیں یہ کشبے ستر ہوا یا کیا ہوا, یہ ان کو پسند ہے. لیکن صاف اور پیغمبر کی سنت اور قرآن کا آب حیات یہ اس کو نہیں پچتا. اسی طرح کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ کتے کو شہد نہیں پچتی, ماکھی نہیں پچتی, ہر چیز پچا جائے گا لیکن ماکھی شہد پچانا کتے کے لیے مشکل ہے. اسی طرح بدتی اور دوسرے یہ ساری دنیا کی کتابیں برداشت کر لے گا لیکن خدا کی کتاب پچانا اس کے لیے مشکل ہے. تیسرا, کتا جتنا بھی سیر شدہ ہو اس کو آپ کوئی چیز ڈال دیں تو بڑے ذوق سے اس میں پڑ جائے گا. کوئی چیز ڈالیں تو مشرے کے پاس جتنا مال بھی ہو لالچی ہے, بدتی بھی لالچی ہے, جتنا بھی آپ دے دیں پھر جیب کی طرف دیکھے گا, پھر جمعرات کھلاؤ پھر پل کی طرف دیکھے گا, پل کھلاؤ پھر چالیسویں کا انتظار ہوگا, چالیسواں کھلاؤ بڑی گیارہویں کا انتظار ہوگا, وہ کھلاؤ چھوٹی گیارہویں کا انتظار ہوگا. الغرض جس طرح کتا سیر نہیں ہوتا اسی طرح بدتی ملا بھی سیر نہیں ہوتا. اور اسی طریقہ سے اور مشابہت دیکھو, کتے کو اپنی جنس سے دشمنی ہوتی ہے, کتے کو اپنی جن سے دشمنی ہے اور اگر ہڈی ڈالے بہت سخت لڑائی ہوگی. اسی طرح بدتی مولوی وہ دوسرے ساتھ والے بدتی کو برداشت نہیں کرے گا, اس کو اگر پتہ چل جائے فلانا حضرت بھی وہ بھی آ گیا تو ان پیروں کی آپس میں قتلیں ہوتی ہے. اور جس طرح کتا ہڈی پہ لڑتا ہے یہ گزرے پیر اور مولوی یہ مریدوں پر لڑتے ہیں اور ہدیوں پر لڑتے ہیں اور چمڑوں اور کھالوں پہ لڑتے ہیں. ایک دوسرے کو فلانے کے مدرسے میں کیوں چلی گئی, فلانا مرید فلانے کے پاس کیوں گیا, یہ بھی عادت ہے. مثلہ کمثل الکلب کی, اسی کتے کی. بہرحال مشرک ملا اور بدتی ملا اس میں جتنا بھی آپ غور کریں گے اس میں کتے کی اس کے ساتھ مشابہت اور کھلتی جائے گی. اور جتنے جانور ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو سانس کا نظام رکھا ہے بسہولت، جو جانور ہے اس کے سانس کا نظام سہولت کے ساتھ ہے، اس میں مشقت نہیں، سانس آتا بھی آسانی کے ساتھ ہے، جاتا بھی آسانی کے ساتھ ہے. لیکن صرف کتا وہ جانور ہے جو سانس لیتے ہوئے مشکل محسوس کرتا ہے، اور سانس اس کا اندر سے باہر آئے، باہر سے اندر آئے، ہانپتا ہے اور زبان نکالتا ہے، یہ صرف کتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ بھی ایسے جراثیم ہیں کہ اگر وہ سانس چون اندر جائے یا باہر جائے تو وہ اس کو چٹ مارتی ہیں اور کاٹتے ہیں جراثیم، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی زبان باہر نکل آتی ہے، اور دونوں صورتوں میں کوئی اس پہ حملہ کرے تب، حملہ نہ کرے تب، دوسرے جانور ہیں ان پہ اگر حملہ کرو، مثلا بکری ہو یا کوئی ہو، تو مارے ڈر کے بسا اوقات ان کی زبان باہر نکلتی ہے. لیکن کتے کی ہر موسم میں اور ہر حالت میں زبان باہر لٹکتی ہے اس جراثیم کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اہل البدع تھے ہم کلاب و اہل النار، یہ جو اہل بدع تھے یہ جہنمی کتے ہیں. اور کتے کے ساتھ مثال دی، فرمایا کما یتجار الکلاب بے صاحبی ہی، جس طرح وہ خاص جراثیم کتے والے اور ہلکے کتے کے وہ اس کو آرام نہیں کرنے دیتے، اسی طرح بدعت اور شرک کے جراثیم بھی اس مولوی کو آرام نہیں کرنے دیتے. جی یہ ساری مشابہاتیں ہیں. اب فرمایا دیکھو، ان تعمل علی، اگر تو حملہ کر اس پر، یا لحظ لاز کمانا زبان لٹکا کے ہانپے گا یا چھوڑ دے تو اس کو، یا لحظ ہانپے گا، ذالک مثل القوم، حالت دیکھو یہ حالت ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، جو میری آیتوں کو نہیں مانتے. ان سب قوم کی، یہ موجودہ یہودی، نزول قرآن والے یہودی، وہ جو موجود تھے ان کو بھی اللہ نے آیات دی، تورات دی، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھیں، آپ کے آمد کی خبر موجود تھی، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے آیات کو چھوڑ دیا، وہ بھی مثال کتے کی بن گئے. اسی طرح آج کا مولوی اور آج کا پیر، خواب ہو گولڈا شریف ہو، یاد شریف ہو، جب کربو کا شریف ہو، کربو کا شریف ہو، جب قرآن کو چھوڑے گا، مثلہ کمثل القلب، مثال اس کی مثال کتے کی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قلعے والی مسجد میں تھا، قلعہ یہ پنڈی قلعہ والی مسجد، ایسے مسئلہ میں بیان کر رہا تھا لیکن ذرا نرم نرم، ایسا ایسا. حضرت مولانا حسین علی صاحب آئے پی ڈی گئے تو کسی نے شکایت لگا دی کہ حضرت جی آپ کا شاگرد غلام اللہ بھی مسئلہ ذرا نرم کر رہا ہے، وہ بھی مسئلہ کھولتا نہیں. حضرت صاحب نے وہاں سے خبر بھیجی، پیغام بھیجا کسی دریا سے کہ فلانے دن میں آؤں گا، تو جلسے کا اعلان کر دے. تو فرماتی ہیں کہ بڑا مسئلہ بن گیا، میں بھی پریشان ہوا کہ حضرت صاحب آئیں گے، میں تو لوگوں کا ذرا ذہن بنا رہا ہوں ایسا ایسا، لیکن حضرت صاحب آ گئے تو کام بڑا تیز ہو جائے گا. اور پورے پنڈی میں کوئی مسجد نہیں تھی، یہ قلعے والی، سارے گولڈے والوں کے مرید تھے، قلعے والی مسجد والے تھے. خیر حضرت صاحب تشریف لے ہیں, ساتھ قاضی شمس الدین صاحب بھی تھے. قاضی صاحب کا ذہن کہتے ہیں میرے ساتھ ملتا تھا, قاضی صاحب کہتے ہیں نام لے کر فتوے نہیں لگاتے اور مسئلہ بیان کرو, نام لینے کی ضرورت نہیں. خیر کہتے ہیں میں بھی اسی پر تھا تو قاضی صاحب نے تقریر کی اور شاہ صاحب تھے انہوں نے تقریر کی. شاہ صاحب تو بڑے مقرر آدمی تھے اور بڑا آواز تھا زبردست, انہوں نے بھی تقریر کی تو ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ ذرا ہاتھ ایسا رکھنا ہے ہولا ہاتھ, یہ سارے رہ رہے اور کول مچھرے تھے. خیر حضرت صاحب بیمار تھے چارپائی پر, تو فرماتے یہ تقریر کرتے تو حضرت کہتے کہ مسئلہ کھلا ہے, مزہ نہیں آیا. خیر مولانا عبدالروف صاحب ہے, مولانا عبدالروف صاحب بھوچال والے ہیں, مشہور عالم تھے. وہ غازی احمد نے جو اپنی لکھا ہے نا کہ میں اپنی داستان لکھی ہے, یہ ہندو تھا غازی احمد, اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اسی حالت کفر میں. غازی احمد کو تو کہتا ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی. خواب میں یہ بہت بڑا ہندو تھا, بڑا ذہین آدمی تھا, جس کی کتاب ہے من الظلمات الى النور, من الظلمات الى النور, اس میں اس نے پوری داستان لکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ بعد میں بس میرے دل میں کوئی بات آئی تو بعد میں خواب میں جب زیارت ہوئی تو میں نے اس وقت آپ سے پوچھا کہ میں کدھر مسلمان ہوں. تو خواب کے اندر ہی مولانا عبدالرؤف صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کے ساتھ ہو جا, عبدالرؤف صاحب کے بارے میں کہا اس کے ساتھ ہو جا. تو خیر اس کے بعد کہتے ہیں میں اس شکل کا مولوی تلاش کرنے نکلا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. وہ مولانا عبدالرؤف صاحب پھر مل گئے, مسلمان ہو گئے, اس سے لمبی داستان لکھی ہے. بہرحال وہ مولانا عبدالرؤف صاحب آئے, مولانا فرمانے لگے بھائی لوگوں بات بالکل صاف ہے, اگر ایک طرف پڑھاؤ بکرا دوسری طرف پڑھاؤ خنزیر اور لوگ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہوں اور مجھے پتا ہو کہ یہ بکرا ہے یہ خنزیر ہے اور میں چپ کر کے کھڑا ہوں لوگوں کو پتا نہ ہو تو میں خدا کا مجرم بنوں گا, اس لیے مسئلہ صاف ہے یہ گورنے والے بھی سور مچھرے ہیں اور بیال والے بھی پورے خنزیر مچھرے ہیں. بس کہنا تھا لڑائی شروع ہو گئی, صحیح لڑائی ہوئی. اور شیخ القرآن صاحب پہ فرماتے ہیں پوری رات کی اسی رات کے بعد مسئلہ کھلا, جتنے لوگ بنے بعد میں بنے, فرماتے ہیں یہ ریو ریو تھے یہ کوئی نہیں سمجھتا, ایک دفعہ صحیح ایسا ڈنڈا لگاؤ نا ایک دفعہ چی چی ہو پھر مسئلہ کھلے. اب آج کا اشاعتی بھی اس انداز کو سمجھتا ہے, یہ انداز دعوت کا نہیں, یہ اشاعتی نہیں, یہ چپاتی ہے. کوئی کسی اپنے اکابر کا پتہ ہی نہیں ہے, بے وقوف تو بڑا ساری دنیا سے بڑھ کے سنجیدہ بنا ہے. کہتا ہے اس طرح ہونا نہیں چاہیے, جبلا ہونا چاہیے مشرق کی ایک دفعہ آنتوں میں درد اٹھے, ایسا ایسی کتاب و سنت کی ضرب لگاؤ مشرق ہل جائے اور دماغ اس کا پگھل جائے, اس کے بعد تحقیق کرے مارے پھر سوچتا ہے اتنا بڑا فتویٰ اس کی بنیاد کیا ہے. تو بغیر فتوے کے کبھی مسئلہ نہیں کھل سکتا, ہزار دفعہ آپ بیٹھے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں بھائی دیکھو قرآن نے کیسی مثال دی ہے, تو اب کہنا پڑے گا اللہ دینا کذبوا بے, جو بھی قرآن کا منکر ہے مثلہ کمثل الکلب, میرا کتے کا پتر. ہاں بھائی فقط بیان کر میرا پیغمبر القصص احوال کو لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہوں اور مسئلہ سمجھتے ہوں. ہو بھی ابھی اس کے بعد سا مسئلہ بہت برا حال ہے، سا مسئلہ بہت برا حال ہے، القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دوبارہ پھر آ گیا کذبوا بآیاتنا، اس قوم کا جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وانفسهم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پہ تھے ظلم کرتے، ہماری آیات کا انکار کر کے ہمارا نقصان نہیں اپنا بیڑا تباہ کیا اور اپنی آخرت عاقبت برباد کی. میں یاد اللہ بس ضابطہ آ گیا، یہ متعلق ہے دعوے اول کے کہ آپ تبلیغ کریں، ہدایت منیر کو ملے گی صدیق کو نہیں ملے گی، آپ مسئلہ کھڑکا دیں اور کھول کھول کر بیان کر دیں. میں یاد اللہ وہ شخص کہ ہدایت دے اس کو اللہ، وہو المہتدی وہی ہے ہدایت یافتہ، نہیں یضلل، اوپر ذرا مثال سخت آ گئی تھی نا جی، اوپر مثال ذرا تیز مثال تھی، اب شبہ ہو سکتا تھا اگر یوں مسئلہ بیان ہوا تو مانے گا کون. اللہ فرماتے ہیں جانے دو جہنم میں، نہیں یضلل جو جس کو گمراہ کرے اللہ، اولئکہم الخاسرون، یہی لوگ ہیں پر یہی لوگ ہیں خسارہ ابدی والے، ہمیشہ ناکامی، فَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، نہیں مانتے تو آخر جہنم کا پیٹ بھی تو بھرنا ہے جی. نہ مانے مسئلہ یہی شبہ آج بھی بڑھتا ہے کہ اگر اس طرح مسئلہ بیان کیا جائے جیسے قرآن بیان کر رہا ہے تو پھر تو لوگ نہیں مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں مانیں گے تو جائیں جہنم میں، تم کب کے ٹھیکیدار بنے ہو کہ فلانے سے منوانا ہے اور فلانے سے نہیں منوانا. ذرعنا لجہنم، پیدا کیا ہم نے ذرعن، اسی سے ذریت ہے، ذریت کا معنی بھی مخلوق، تو ذرعنا لجہنم یہاں پر اشکال ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، جبکہ دوسرے مقام پہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہاں فرمایا توحید کے لیے پیدا کیا، یہاں فرمایا جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ تو تعارض ہے اور مقصد بھی جدا جدا ہے. توحید کے لیے پیدا کیا، جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے یاد رکھو جہاں پر لام آ کے بس کہے پیدا تو کیا ہم نے توحید کے لیے، لیکن بجائے توحید کے انہوں نے راہ جہنم کی اختیار کر لی، نتیجہ یہ نکلا. یہ نہیں ہے کہ پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، پیدا کیا تھا توحید والے مسئلہ کے لیے، جیسے آپ تشریف فرما ہیں چپ کے لیے آئے تو ہے پڑھنے کے لیے، اور نتیجہ نکلا چپ، آپ بالکل چپ چپ ہو گئے. تو کسی طرح پیدا تو کیا تھا توحید کے لیے، نتیجہ یہ ہے کہ جہنمی بن گئے. سرانا جہنم کثیرا من الجن والانس، جائیں گے بھی بڑے، حدیث میں آتا ہے ایک لاکھ آدمی جمع کیا جائے گا، لاکھ آدمی، اور فیصلہ ہوگا ایک جائے جنت بھی باقی سارے جہنم. کثیرا جہنم کی بڑی رونق ہوگی ہوگی بھائی، اللہ محفوظ رکھے. کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب، یا اللہ کیوں جہنم جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دلیں دی گئی تھی، لا یفقہون بہا، لیکن نہیں سمجھے حق کو، لا یفقہون بہا، نہیں سمجھ رکھتے تھے حد کی بات کو ہم نے عقل بھی دیے, دلیں بھی دی, خلاؤں تک پہنچ گئے, فضاؤں تک پہنچ گئے, جہاز بنا لیے, بڑے بڑے عقل دیے, سائنسدان بن گئے اور دور دراز تک چلے گئے, لیکن لا یفقہون بہا, اس عقل سے مجھے نہیں پہچانا, میری معرفت حاصل نہیں کی, بڑی ترقی کر گئے لیکن سوچا کوئی نہیں, سمجھے کوئی نہیں, والا ہوم آیون بس سے ان کے آنکھیں تو ہیں, لا یبصرون بہا, آنکھیں دی ان کو لیکن چاہیے تجھے تھا کہ آنکھوں سے مظاہر قدرت کو دیکھ کر میری توحید کو سمجھتے, لیکن وہ ظالم دنیا میں تو دیکھتے رہے اور حق کی بات دیکھی کوئی نہیں, اور آنکھیں دی تھی تاکہ میرے قرآن کو دیکھ کے پڑھے, سمجھ رہی ہے بات, آئیوں آنکھیں ہیں ان کی اور آنکھیں میں نے دی تھی میری ہدایت ناموں کو پڑھیں اور کتاب فطرت کا مطالعہ کریں اور میری توحید کو سمجھیں, لیکن وہ ظالم میری کتاب کی بجائے کتابڑیوں کو پڑھتے رہے, میری کتاب کے بجائے مولویوں کو پڑھتے رہے, سجوک کو پڑھتے رہے, میری کتاب کو نہیں دیکھا, اور میری دو کتابیں تھیں, ایک کتاب تو وحی کے ذریعے آتی رہی, کبھی تورات کی شکل میں, کبھی انجیل زبور, کبھی قرآن کی شکل میں, اور دوسری کتاب تھی میری کتاب فطرت, 14 طبق کی کائنات, اس کا نظام, اس میں سورج کا نظام, چاند کا نظام, دریاؤں کا نظام, پہاڑوں کا نظام, موسموں کا نظام, رات اور دن کا نظام, اور توازن اور تناسل کا نظام, ہر ایک چیز کی منظم ترتیب کا ایک ایک ذرہ یہی بتلاتا تھا کہ انہ واحد, کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, لا یبصرون بہا ولا هم آذان, بس سے ان کے کان تو تھے, لا یسمعون بہا, کان دیے تھے میں نے حق سننے کے لیے, قرآن سننے کے لیے, لا یسمعون بہا, انہوں نے ہر چیز کو سنا لیکن حق والا مسئلہ نہیں سنا, لا یسمعون بہا, مولویوں کو سنتے رہے, ملنگوں کو سنتے رہے اور بھنگیوں کو سنتے رہے, ساری دنیا کے گانے بجانے سنتے رہے, لا یسمعون بہا, اور میری کتاب کو نہیں سنا, میری ہاتھ والی بات کی طرف کان نہیں دھرے, پھر اولئک کل انعام, خیال کرو پھر کہیں اخلاق سے بات گر نہ جائے, اولئک کل انعام, یہ ہے میرے ڈنگر, اولئک کل انعام, میرے گھوڑ اور ڈنگروں کی طرح, بلکہ فرمایا کل ڈنگر کہاں, ان سے تو ڈنگر بھی اچھے ہیں, ہم ادل میرے خنزیر, کل ہم ادل میرے خنزیر, خنزیر سے بھی بدتر ہیں, ہم ادل سمجھ گئے کوئی, بلائے کا کل انعامی, میرے ڈنگر اور ڈھور دے ڈھور, بل ہم ازل, بس دیکھو نا قرآن شاہی کلام بادشاہ کے کلام میں جوں جوں نہیں ہوتی ہیں, چونکہ چناچے گھر سے مگر سے, یا نہیں, یہاں زبردست شاہانہ فتویٰ ہوتا ہے, اولئک کل انعام بل ہم ازل, یہ ان سے بھی گئے گزرے, اولئک ہم الغافلون, یہی لوگ ہیں الغافلون, غافلون میرے بے خبر, اب کیوں کہا, فرمایا اولئک کل انعام, اس کی متعدد وجوہات لکھی ہیں مفسرین نے, کہ مشرک کو کہا اولائے کا کل انعام تو تھوڑی سی تمہید سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق میں اپنے مقصد کے حصول کا ادراک رکھا ہے, حصول مقصد کا ادراک پیدا کیا جتنی مخلوق بھی ہے, اور انسان اشرف المخلوقات ہے, باقی ساری مخلوقات اس کے خادم ہے اور اس کے تابع ہے, اور انسان کی باقی جو مخلوقات ہیں مثلا حیوان ہیں ڈنگر ہیں جانور ہیں تو ان کا مقصد حیات صرف جسم کی نشو نما ہے, ان کا مقصد حیات جو ہے انہوں نے اپنے جسم کو سنوارنا ہے, کھانا ہے پینا ہے اور موٹا تازہ بننا ہے, بس یہ جسم کی نشو نما ان کا مقصد حیات ہے, اور اس میں ہر جانور ادراک رکھتا ہے, وہ کھائے گا بھی صحیح پیے گا بھی صحیح اور زبردست ہو کر اپنے گھاس کی پہچان بھی کرے گا کھانے پینے میں, وہ اپنے مقصد زندگی جو اس کا مقصد ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اور جو انسان کا مقصد زندگی ہے, انسان کا مقصد زندگی تھا اللہ کی توحید اور خدا کی خالص عبادت, اب انسان جو انسان اس روحانی مقصد کو چھوڑ دیا جو مقصد حیات ہے اور اپنی جسم کی نشو نما میں لگ گیا اور جسم کو سنوارنے میں لگ گیا, تو اس انسان نے اپنا مقصد حیات ضائع کر دیا, اور جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے یہ سب جسم کی نشو نما ہے اور جسم کی پرورش ہے, اور جتنے بھی علوم آسمانی ہیں یہ روح کی غذا ہے اور روح کی پرورش ہے, تو جو ڈنگر اور جانور ہے وہ تو اپنے مقصد میں پورا کام کر رہا ہے, کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے, اپنے جسم کی نشو نما کا پورا بندوبست سمجھتا ہے, لیکن حضرت انسان جو مشرک ہو گیا بدتی ہو گیا اس نے اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دیا اور یہ بھی اپنے جسم کی نشو نما میں لگ گیا اور یوں مجبور ہو گیا کہ اس کا اصل مقصد رہ گیا, تو اذان کس اعتبار سے ہے کہ جانور اپنے مقصد پہ چل رہے ہیں اور یہ انسان پوچھے یہ اپنا مقصد چھوڑ چکا ہے, بدتی مقصد چھوڑ چکا ہے, دنیا پر داریا مقصد چھوڑ چکا ہے, تو جو اپنے مقصد پہ چل رہا ہے وہ چلتا تو مقصد پہ ہے, اگرچہ اس کی زندگی کا مقصد ادنا ہے اس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ تھا, لیکن اس نے اس مقصد کو چھوڑ کر تن من اور بری تگ و دوڑ آسائشی بری ایش و عشرت وہی جسم کو سوار بناؤ سوار اسی پہ لگا, تو اب مقصد کے اعتبار سے وہ ڈنگر بہتر ہوئے اور یہ ڈنگر ان سے ازل ہو گیا, اولائے کا کل انہامی بل ہم ازل اولائے کا ہم الغافلون بوجود توحید باوجود توجہ دلانے کے پھر بھی کافی نہیں مسئلہ نہیں مانتے, اب آئے گا, اب بس سورت آراف ختم ہو چکی ہے, صرف چند آیات ہوں گی جو کوئی آیت کسی دعوے کے متعلق ہوگی اس کسی دعوے کے متعلق, یہاں پر للہ الاسماء کے نیچے لکھا ہے دعوے ثالث, تیسرا دعویٰ اکار ساز برکات دہندہ صرف اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا اور کار ساز کوئی نہیں, اسی دعویٰ کے متعلق ہے, وللہ الاسماء الحسنا اور اللہ ہی کے نام سونے سونے, للہ اللہ ہی کے الاسماء نام الحسنا سونے سونے نام خوبصورت نام, اللہ ہی کی صفاتیں بڑی خوبصورت, فدعوہ اب ان کا تقاضا دو چیزیں جب اللہ ہی کے نام سونے خوبصورت ہیں تو ایک تو پدرو ہو پکارو اسی اللہ کو جی, اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارو اسی اللہ کو, کیوں وہی اللہ ہی تو ہے نا وہاب, وہ اللہ ہی تو ہے رحمان, اللہ ہی تو ہے المستعان, اللہ ہی تو ہے العزیز, اللہ ہی تو ہے الحکیم. یہ سارے نام خوبصورت نام اللہ کے ہیں, اس لیے پکارو بھی اللہ کو, سمجھ گئے ہو؟ اور پکارو کیسے؟ بےحا بےحا ان ناموں کے ساتھ, بےحا پکارو بھی اللہ کو اور پکارو بھی ان ناموں کے ساتھ. عبادت کے دعا کیا ہے؟ بخل عبادہ, اور عبادت نہیں قبول ہوتی رسول پاک کی سنت کے سوا جی, آپ کی اتباع کے بغیر عبادت قبول نہیں. ایک آدمی ساری رات مصلی پہ کھڑا اور پڑھتا کیا ہے؟ اللہ ساری رات کھڑا رہے, ثواب ملے گا نہیں. اور صرف دو رکعتیں پڑھے نا سنت کے مطابق تو پوری رات کا ثواب ملے گا, اور ساری رات کھڑا رہے سنت کے خلاف تو لاکھ لعنت ہے, کوئی ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقہ سے آپ نے روزہ رکھا, کوئی صوفی بن جائے, بھائی روزہ بھائی مغرب کے وقت میں تو افطار نہیں کرتا, روزہ انشاءاللہ عشاء کے بعد افطار کروں گا. یہ اب کر تو نیک ہی رہا ہے نا, روزہ رکھا ہوا ہے منہ باندھا ہوا ہے, لیکن یہ نیکی اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں یہ لعنت ہے, کیونکہ نیکی نام ہی پیغمبر کی اتباع ہے, اس نے اتباع چھوڑ دی. اس لیے کہ دعا جو ہے یہ نہیں مقبول اور نہیں قبول جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو. اب جو لوگوں نے لکڑ لگائے بابے گھمکور کا واسطہ, نام دیکھو تھوڑا بابا گھمکور اور لسوڑی شاہ کا واسطہ, فلانے کا واسطہ, فلانے کا واسطہ, اور ان سے پوچھو یہ واسطے واسطے کہاں آگے. فدعو ہو بہا, اللہ کے نام خوبصورت ہیں اور اللہ جیسے سونے نام کسی کے بھی نہیں. اس لیے جہاں ملا کو مقدم کیا کسی حسر والے معنی کے لیے, فرمایا ساری مخلوقات کے نام کٹھے ہو جائیں لیکن اللہ کے ناموں کا مقابلہ کوئی نہیں. للہ الاسماء الحسنا, اللہ ہی کے نام الحسنا, الحسنا کا معنی بہت سونے, بہت خوبصورت, بہت سونے نام. یہ صرف اللہ کے ہیں, باقی کوئی سونے نام ہوں گے, موسیٰ بھی سونا نام ہے, عیسیٰ بھی سونا نام ہے, لیکن بہت سونا نام صرف اللہ کے ہیں اور کسی مخلوق کے نہیں ہیں, بہت خوبصورت نام. اس لیے فضل ہو یا آسمان سے مراد سکھتے ہیں, بڑی سونی سکھتے اللہ کی ہیں, حاجت روائی والی صفت, مشکل کشائی والی صفت, یہ ساری صفتیں الوہیت والی صفتیں یہ صرف اللہ کی ہیں. فدعو ہو بس پکارو صرف اللہ کو, یہ فا متفرے کی فا, فدعو ہو کیا مطلب؟ جب اللہ ہی کی صفتیں اونچی ہیں تو پکارو بھی صرف اللہ ہی کو, بےحا اور نمبر دو پکارو بھی اسی کے ناموں کے ساتھ. لفظ میں بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتے, خصوصاً دعا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں حدیث ہے, آپ نے صحابی کو بلایا ادھر آ, صحابی آ گیا, آپ نے فرمایا کہ آپ میں تجھے ایک دعا پڑھاؤں, یہ دعا تو یاد کر کے مانگی کر تو ازمان لکا الجنہ, تیری ضمانت ہے کہ تو سیدھا جنت میں جائے. خیر وہاں پر لفظ آتے تھے آ من تو بے نبی کلزی ارسلتا, آپ نماز پڑھنے لگے, صحابی ڈنڈا لگا کے بیٹھ گئے, ایک دعا یاد کرنی ہے، لمبی دعا تھی، تو آج کل تو ذوق ہی نہیں نا، آج کل تو تعبیر لمبا لینا ہے، خدا سے مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ ضرورتیں ساری پوری کرنے والے مشکل کشا بے ایمان ہر جگہ پہ بیٹھے، صحابہ دعائیں یاد کرتے، آپ بھی دعائیں یاد کیا کریں، اتنے حسین ہے، اچھی کتاب ہے حمل الجوم بن لیلہ، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اسی طرح بخاری مسلم میں بہترین دعائیں ہیں، مشکات میں بھی بہترین دعائیں ہیں، یہ دعائیں یاد کیا کریں، آج تو ماشاء اللہ مولوی کو بھی جنازے کی بھی ایک ہی دعا آتی ہے، اگر مولوی سے پوچھا جائے نا کہ جنازے کی دعا کیا ہے، ہوا جگتا علی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ تو جٹوں کے لیے نماز حنفی پہ لکھی ہوئی ہے اور وہ خیر محمد جلندری نے لکھ دی ہے، اور جنازے میں چار پانچ دعائیں ہیں اور بہترین قسم کی دعائیں ہیں، ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بسا اوقات وہ دعائیں تعلیم کے لیے کبھی کبھی لفظ اونچے بھی پڑھتے تھے، جالت جس کو چبل پارٹی میں نہیں سمجھا، یہ وہ کیا تھا تعلیم، اور آج والے چبل جنازے ہی دارم پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر جو تھا وہ تعلیم، تو اس میں صحابی کہتے ہیں ایسی دعا آپ نے کی کہ میری یہ تمنا ہونے لگی تڑپ کے کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، اور آپ یہ دعا میرے لیے کرتے ہیں، اور وہ دعا موجود ہے بخاری مسلم اور سیاستہ میں موجود ہے، اور آپ سے اگر میں پوچھ لوں تو پتہ کوئی نہیں ہوگا، یاد کیا کرو دعائیں، اے صحابی دعا یاد کر کے بیٹھ دیا، آپ آئے فرمایا سنا ذرا مجھے، معلوم ہوتا ہے سبق سننا بھی ثابت ہو گیا، ہاں بھائی سناؤ کون سی دعا تھی، صحابی کہتا ہے آمنتو بے رسول الذی ارسلتا، آمنتو بے رسول الذی ارسلتا، فقال لا، فرمایا کوئی ضمانت نہیں، میں نے تجھے جو لفظ کہے تھے وہ تھا آمنتو بے نبی الذی ارسلتا، اور تو نے کہہ دیا آمنتو بے رسول الذی ارسلتا، نبی کی جگہ پہ کون سا لفظ استعمال کیا، حضور، فرمایا کوئی ضمانت نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ معصور ہوں، وہی الفاظ ہوں، وہی دعا اقرب الى الاجابت ہے، خاص کر دعاؤں میں، اور یہ جو دھمکیاں دیتا ہے یہ کہیں معصور ہے، فلانے بابے کا حق سے فلانے کا واسطہ سے الہی بحق کے بنی فاطمہ سے فلاں فاطمہ، یہ جو پاکستان پاک کا واسطہ، یہ میرا بے ایمان دعائیں کرتا ہے دعائیں کرتا نہیں، اس لیے فدو و بہا، اور فقہ حنفی کی سب کتابوں میں لکھا ہے، 60 سے زیادہ کتابوں میں مضمون ہے، اور پچھلی دفعہ جو ساتھی تھے میں نے بہت سارے حوالے لکھوا بھی دیے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، تینوں امام فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب مانگو اللہ کے ناموں کے واسطے سے مانگو، اور یہ نہ کہو بحق الانبیاء والمرسلین، بحق النبی، بحق النبی کہنا، بحق الانبیاء کہنا یہ مکروہ ہے، اور ہے بھی کراہت تحریم، قریب ہے حرام کے، حرام کی طرح ہے، یہ سارے علماء حنفیہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اور پھر بھی حیران بھی ہے، پھر بھی مولوی کو چس نہیں آتی جب تک بات ہوئی ہے مسلح کا مسلح، وہ جراثیم اس کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے اصل دعاؤں سے ہٹا کر بوئی لے جاتے ہیں اپنی دکانداری کی طرف، یہ بدر الدین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دے میرا پیغمبر، چھوڑو ایمان والو ان لوگوں کو، یلحدون جو ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے اسماء میں، اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اس کے ناموں میں کیا مطلب، الحاد ہے لاحد سے، اور لاحد کہتے ہیں او قبر جب بنتی ہے نا تو میت رکھنے کے لیے جو سامی بناتے ہیں نیچے ایک سیڈ پہ وہ ہوتی ہے لحاظ. تو یہاں پر کیا ٹیڑھا پن چلنا الحاد پھر صفات اور الحاد پھر اسماء, اس کی متعدد صورت علماء نے ذکر کی ہے کہ کیا مانا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ الحاد پھر اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا, اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا, جلدی بولو جلدی, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا یا ایسی تعبیر کرنا جو کل انکار بن جائے. ایسی جس طرح فرقہ معطلہ وہ ایسی تعبیر کرتا ہے کہ صفت باقی رہتی کوئی اور بالکل وہ اس کا منکر ہے. ایک یا اللہ تعالیٰ کی صفات بھی دوسری صورت ہے الحاد فی صفات کی, کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے سمیع ہونا, بصیر ہونا, علیم ہونا, یہ صفتیں مخلوق کی صفات کے مشابہ مانی جائیں. کہ اللہ جیسے مخلوق ماتاتل اسباب سنتی ہے اسی طرح اللہ بھی ماتاتل اسباب سنتا ہے, یا جیسے اللہ باپ ہو کر اسباب سنتا ہے اسی طرح مخلوق بھی باپ ہو کر اسباب سنتی ہے. یہ دونوں جانبوں میں مخلوق کا سننا اللہ کے سننے جیسا مانے تب بھی ملحد الاسماء ہے, اور اللہ کا سننا مخلوق جیسا مانے تب بھی کیا ہے وہ ملحد الاسماء ہے. مطلب کیا ہے, مخلوق پر مخلوق میں اللہ والی صفات ماننی, اللہ میں مخلوق والی صفات ماننی, یہ بھی صورت ہے الحاد فی الاسماء. کتنی صورتیں ہو گئی؟ نمبر تین, اللہ کی صفات مخصوصہ کا. بھائی دیکھو مسئلہ الہامی میں پڑھا چکا ہوں کہ صفات بعض وہ الفاظ ہیں جو مخلوق پر بھی بولے گئے, جیسے انی حفیظ الحلیم, سمجھ آئیے بات, وہ مشاکل اثر تو مخلوق پر بولے گے لیکن مفہوم کیا ہے جدا, یہ میں سمجھا چکا ہوں. اور ایک وہ صفات ہے جن کا نام ہے صفات مختصہ, اسماء مختصہ اور صفات مخصوصہ, ان کا اطلاق مخلوق پر کرنا یہ تیسری صورت ہے الحاد فی الاسماء کی. الحاد مثلا کسی کا نام تھا عبد الرحمان اور اس کو کہنا رحمان, کس کا نام تھا عبد الغفار اور اس کو کہنا غفار, کسی کا نام تھا عبد الجبار اور اس کو کہنا جبار, تو عبد الجبار کہاں اور جبار کہاں, یہ کیا ہے, یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. اور یہ قریب باکفر ہے, معمولی مسئلہ نہیں. اگر جہالت میں کہتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, جتنی دفعہ نام لے گا او غفار او جبار او غفور, اور آج کل تو یہ بھی مصیبت ہے غفور بھی نہیں کہتے, کہتے غفورا, اور غفار بھی نہیں غفارا, جبار بھی نہیں جبارا, اور یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ انہوں نے خدا کے نام کو بگاڑا ہے. عبد الجبار کو اور یہ اللہ کے نام کو جب بگاڑتے ہیں یہ بھی کیا ہے الحاد فی الاسماء, اور یہ بھی حرام ہے, اور جان بوجھ کے مسئلہ سمجھ کے کرے یہ بھی میرا کفر کے قریب ہے اور میرا حرام ہے. سمجھ گئے یہ بھی سمجھ گئے. اسی طریقہ سے چوتھی صورت مشرکین مکہ میں تھی کہ وہ اللہ کے ناموں سے معبودوں کے نام مشتق کرتے. اللہ تعالی کا نام تھا العزیز, اس سے انہوں نے بنایا عزا. اللہ تعالی کا نام عزیز سے کیا بنایا عزا, اور اللہ سے کیا بنایا اللہ. اللہ یہ اللہ تعالی کے اسماء سے مشتق کرتے, یا آج کا جیسے مشرک ہے اللہ تعالی کی صفات کے ہم ماننا, صفات مختصہ کے ہم ماننا, اپنے بزرگوں کے نام رکھتا ہے دستگیر, غوث آدم، غوث آدم، غوث آدم کے دو معنی، اصل معنی تھا سب سے زیادہ فریاد کرنے والا، غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریاد کرنے والا. تو اصل آپ کی کتابوں میں بھی غوث آدم کا لفظ آیا ہے کہ وہاں آپ کا پارا تیز نہ ہو جائے، تو وہاں غوث آدم کس معنی میں ہے؟ فریاد کرنے والا، سب سے زیادہ دعائیں کرنے والا. لیکن یار لوگوں نے غوث کا معنی دوسرا لے لیا کہ فریاد رس. اب فریاد کرنے والا تو بندے کی صفت ہے، اور فریاد رس اور فریاد کو پہنچنے والا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. تو اس معنی میں غوث آدم یہ خاص اللہ تعالی کے کام مخلوق کے لیے ماننا، داتا ترجمہ ہے رب کا، داتا کا معنی دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. انہوں نے داتا کس کو کہا؟ علی حجبیری کو. داتا گنج بخش، ہاں خزانے بخشنے والا، داتا گنج بخش. علی مشکل کشا، اور اس طرح یہ بھی کیا ہے؟ الہاد پھر اسباب بس سے پاس. کتنی صورتیں ہو گئی؟ چار. یہ چار. اور اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، یہ عربی میں بہترین کتاب ہے، اس میں امام نے اس پر بات کی. اور بیہقی کی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، بہت اچھی کتاب لکھی ہے امام بیہقی نے، کتاب الاسماء والصفات، یہ ہر مولوی کے پاس ہونی چاہیے. بھی اسمائی ہی فرمایا چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے اسماء میں تیرے چلتے ہیں. اور پانچویں سورت چاہیے کہ خدا کی ناموں کی بجائے دعاؤں میں مخلوق کے واسطے پیش کرتے ہیں، اللہ کے نام کی بجائے نام چھوڑ کر لحد سیر پہ کر دیا، اور کہنا تو چاہیے تھا اللہ کے نام کا واسطہ، لیکن کہتا ہے کہ باب امام بری کا واسطہ ہے، فلانے کا واسطہ ہے. یہ بھی الحاد پھر اسماء ہے. اور پہلے میں بیان کر چکا ہوں نام سوچ سمجھ کے رکھے کرو. آج مصیبت ہے کہ نام ہی بگاڑ دیے گئے. میں نے آپ کو بتایا کئی آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی ایسا نام بتاؤ نا بچے کا رکھوں کہ پہلے کسی کا نہ ہو. پھر اس کو ہم بتا دیتے ہیں بھائی اس کا نام رکھ جناب ابلیس صاحب اور جناب شیطان. یہ نام کسی کا بھی نہیں، صرف جنوں کا، انسانوں میں سے کسی کا نہیں. اور آپ اگر نام سنیں عجیب عجیب ڈونگے مونگے، اور پھر پیر بخش، پیر بخش، پیر بدھائی، واہ بدھائی کا معنی بڑھانا، پیر بدھائی، پیر بڑھائی، پیر بدھائی. اور سلطان بخش، دے پیرا دتا، دے ہاں قلب علی، قلب علی، قلب حسین، واہ مسلح کا مسل القلب، قلب حسین، قلب علی. اور اس طرح کے جتنے نام ہیں یہ سب نام رکھنے حرام ہیں. شیعوں کے اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مناسبت کے ساتھ رکھتے ہیں. قلب حسین، حسین کا کتا، اور قلب علی، علی کا کنگرا. ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں. وممن خلقنا، اور ممن وہ جو پیدا کیا ہم نے، امت ایک جماعت، یہدون بالحق، یہدون بالحق وہ رہنمائی کرتی ہے لوگوں کی حق والے مسئلہ کی. وبہی یعدلون، اور اسی پر قائم ہے، خود بھی کتاب و سنت پر قائم ہے، اور لوگوں کی بھی رہنمائی کرتی ہیں کتاب و سنت کی. کسی آیت سے مراد ہے امت محمدیہ، اور کسی سے محفوظ ہے وہ حدیث لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق، ہوئی ہے امت یادونا دو قتل سے، خود حق پہ قائم ہیں اور دوسروں کو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، ہوئی ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو پھر کذبوا بآیاتنا اللہ کے ہاں سکہ چلتا ہے آیات اللہ کا جی وہاں سکہ کتابوں کا نہیں چلتا جی بآیاتنا سنستدرج جو ہم انہیں بھیل دیتی تدریجا لے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف جھیل دیتے ہیں جھیل ہوتی ہے ڈور ڈور چھوڑ دیتے ہیں ڈور ہوتی ہے نا شکاری کی وہ ذرا لمبی رسی دے دیتا ہے ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو لمبی رسی دے رہے ہیں کہ ذرا ناچ کاٹ لو من حیث لا یعلمون انہیں شعور بھی کوئی نہیں اس طور پہ کہ وہ جانتے کوئی نہیں املی لہم اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو ننا قیدی متین بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے بہت مضبوط ہے کوئی نکل نہیں سکتا اب الام یتفکر کروں یا نہیں غور کیا انہوں نے کہ ماں بے صاحب ہم اس بات بھی کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کے ساتھ من جنت کوئی جنون ان ہوا اللہ نذیر مبین نہیں ہے یہ مگر ڈر سنانے والا کھول کھول کر کیا مطلب یہ جملہ ہے زجر بھی ہے اور رسول پاک کی صداقت کی دلیل بھی ہے اللہ فرماتے ہیں بصاحب ہم تو پاگل ہو گئے اور مکہ والو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اندر 40 سال رہے ہیں تمہارے ساتھی ہیں 40 سال تمہارے کٹھے رہے ہیں تم نے سوچا ہے کہ بھلا اس کو جنون ہے تم کہتے ہو پاگل ہے پاگل ایسے ہوتی ہیں کہ صاحب ہم یہ تو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں کوئی کسی دور والے کو خبر دیتے تو وہ شبوں میں پڑ سکتا تھا جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں یہاں تو مجال ہی نہیں شبوں کی تو یہ ایسے ساری دنیا سے بڑے عقل مند اس کو کہتے ہیں جنہ مین جنہ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر 9 جنون کی نفی کی کیا کہہ رہا ہوں ہر 9 جنون کی نفی کی ما انت بنعمت رب کا بے مجنون اور جہاں پر کیا مین جنہ لہذا آج کل یہ جو شہر کا مسئلہ چلتا ہے وہ مسئلہ تو شاید آئے گا اپنے مقام پر لیکن بعض مولوی آپ کے لیے اثر شعر کس طرح مانتے ہیں گویا کہ جنون کی ایک نو آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں ایک قسم کا جنون ثابت کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی اثر ماننا جس سے جنون نو امن الجنون کسی قسم کا جنون کا ایک ذرہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے لیے ثابت ہوتا ہو تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی بالکل دھوتا ہوا مسل کا مسل کر سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی ہاں قطعا جنون کی کوئی کیفیت نہیں قرآن پاک ہر مقام پہ نبی پاک علیہ السلام کی صفائی پیش کر رہا ہے باقی اثر شعر فی الجملہ وہ اپنے مقام کا مسئلہ ہے اس کو اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مولوی سارے مسئلے گڑبڑ کر دیتے ہیں تلویز کرتے ہیں اور ملا دیتے ہیں جہاں تک جنون کا مسئلہ ہے صاف عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کا کوئی جنون مانے اور پاگل پن مانے کروڑ اور کروڑواں حصہ مانے اور ارب حصہ مانے کوئی ذرا سا بھی آپ کے لیے جنون کا کسی طریقہ سے قائل ہو یا اس طرح بیان کرے کہ آپ کا کچھ جنون ثابت ہو رہا ہو اور سمجھ آ رہا ہو وہ مولوی بھی کافر ہے اور اس کا مصدق بھی کافر ہے جنون کوئی نہیں من جنہ ان ہوگا الا نذیر مبین باقی نبی بیمار ہو سکتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے پیغمبر پہ موت بھی آ سکتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے پیغمبر پہ کشی بھی تاری ہو سکتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے پیغمبر بھول بھی سکتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے وہ آوارے پہ بچ لی جائیں تو عوارض بشریت میں نبی کھرا بشر ہوتا ہے اور عوارض بشری ساری ہوتے ہیں. بیماری بھی عوارض بشریا میں سے ہے. بخار نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے کہ تم میں 3 آدمیوں کو ہوگا, اور بعض روایت اس میں بھی زیادہ. اتنا بخار خشی بھی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن پیغمبر کا دماغ جنون سے بالکل محفوظ ہوتا ہے. ان ہوا اللہ نذیر مبین, نہیں وہ مگر ڈر سنانے والا کھول کر. اب علم جن ضرور, بس اب مشکل کوئی نہیں ہے, اب چلتے جاؤ. اب علم جن ضرور, کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے بھی ملکوت سماوات بھی ملکوت آسمانوں اور زمین کے. وما خلق اللہ من شیء, اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے کوئی چیز. میں بتا چکا ہوں نوری ابراہیم ہے نا, یاد آپ کو. وہ آلِ بدعت کا استدلال, یہ جواب ہے اس کا. اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے, نہیں غور و فکر کیا آسمان و زمین کا محکم نظام اور باقی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی. اگر غور کرتے تو یہ توحید استدلال ان کو حاصل ہو جاتا. وَعَنْ عَسَىٰ, اور یہ کہ ہو وہ قدیث کا رابع قریب آ چکی ہو اجل ان کی مدت ان کی. اور پیچھے بتایا تھا لِكُلِّ اُمَّتٍ اجل, ہو سکتا ہے ان کی میعاد پوری ہونے والی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ فَبِأَيِّ كَلَامٍ بَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ فَبِأَيِّ كِتَابٍ بعد کتاب اللہ یوم نور. اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کو نہیں مانتے تو ان بےمانوں نے حدیثیں کیا ماننی ہیں. کیا سمجھ رہے ہو؟ تب آئیے حدیث, حدیث کا معنی کتاب, حدیث کا معنی کلام. جہاں اللہ فرماتے ہیں تب آئیے حدیث, پر ساتھ کس کلام کے, کس کتاب کے. بعدہ بعد کتاب اللہ کے یؤمنون, یہ ایمان لائیں گے. کیا مطلب؟ ذرا غور فرماؤ, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بے ایمان قرآن کو نہیں مانتا وہ دوسری کس کتاب کو مانے گا؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جو آدمی قرآن کو نہیں مانتا وہ بخاری کو مانے گا, جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلم کو مانے گا. اسی لیے جو قرآن کا منکر ہے اللہ کے کلام کے بعد کس کا کلام مانیں گے یا کس کے کلام کے ساتھ ایمان لائیں گے, یعنی ہو بھی نہیں سکتا. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو گمراہ کر دے اللہ, فَلَا هَادِيَ لَهُ, بس کوئی نہیں ہادی بس سے اس کے. چھوڑ دے ان کو ان کی سرکشی میں, یا مہور اندھے ہو رہے ہیں. یا سالونہ کان ساتھ, یہ متعلق ہے دعوی ثالث کہ کار ساتھ اللہ ہے, برکتے دینے والا اللہ ہے, اس لیے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. یا سالونہ کان ساتھ, پوچھتے ہیں تجھ سے میرے پیغمبر قیامت کے بارے میں, ہم وقت ساتھ قیامت کب آئے گی, ایانا مرساہا, کب آنے ہے آنا اس کا. اب ذرا دیکھو 7 طریقے سے قرآن جہاں پر یہ نص کرے گا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ نے یہ علم کسی کو عطا نہیں کیا. قیامت کب آئے گی اس کا, قل انما, یہ پہلا طریقہ ہے. انما کلمہ حتر کا, یہ پکی بات ہے. علمها ہے علم الساعة, قیامت کب آئے گی اس کا علم عند ربی, صرف میرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. غور سے سنو ذرا, انما علمها عند ربی, ایک. نمبر 2, لا یجلیها, نہیں ظاہر کرے گا اللہ اس قیامت کی آمد کو. لے وقتہا, اپنے وقت, ہاں نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے فقط بھی اللہ سوائے اس کے, یعنی قیامت کا علم پہلے فرمایا اندہ رب بھی صرف میرے رب کے پاس ہے, کسی مخلوق کے پاس نہیں. اور پھر فرمایا یہ قیامت کو برپا بھی کرے گا ہوئی جو اس کا وقت جانتا ہے, اور اس کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں, قیامت واقع بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ لے بکتیا برپا بھی ہوئی کرے گا, جانتا بھی ہوئی ہے. تو تیسرا سکولت سماوات والارض, بھاری چیز ہے آسمانوں اور زمین میں. کیا مطلب سکیل کا؟ کیا حال ہے آسمانوں زمین کی مخلوق سے چھپی ہوئی چیز ہے اور سب سے مخفی ہے. لاتا کم وجہ رابے, چوتھا طریقہ لاتا کم نہیں آئے گی تمہارے پاس اللہ پلتا تن, مگر بغیر اطلاع کے. قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک, پہلے اس کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی جائے گی. یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. حدیث میں آتا ہے کہ اتنی اچانک ہوگی کہ دکاندار گاہک کو سودا لے رہا ہوگا اور خان کپڑے والا ادھر گاہک کے ہاتھ میں ہوگا, ادھر گز دکاندار کے ہاتھ میں ہوگا, کہ درمیان میں قیامت قائم ہو جائے گی. درمیان جب تم آئے گی ایسا دھماکہ. اور کسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں. فرمایا بغتہ تن, اور طریقہ پانچواں طریقہ یس النا کا کاننا کا حفیح انہا, تجھ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ تم حفیح اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس کی تحقیق کر رہا ہے, اس کے وقت کی تحقیق بھی جستجو میں کہ وہ کب آنے والی ہے. چھٹا طریقہ قل انما علمها عند الله واقران, قل انما علمها عند الله. فرما دیجیے, پھر فرما دیجیے انما صرف علمها, علم اس قیامت قیامت کا عند الله صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. کتنے طریقے آ گئے؟ چھ. بلا کنا ساتواں طریقہ ہے, بلا کنا اکثر سے لا یا لگونا انا علم عند اللہ. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. آگے لم جو ہوتی ہے احدم من خلقہ, اللہ نے عطا نہیں کیا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو. عطائی کی نفی ہے یا ذاتی کی؟ عطا نہیں کیا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو. لا یعلمون اکثر الناس کا معنی یار اکثر الناس لا یعلمون ان علمها عند اللہ, اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت کا علم اللہ کا خاصہ ہے اور کوئی شریک نہیں. کتنے بجا گئی؟ سات. وجوہات سبع, ان ساتوں وجوہات کا خلاصہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی پر لکھا ہے ابن عباس کا, قتادہ کا, مجاہد کا, سب تابعین صحابہ مانا کرتے ہیں لم یوت لے علیہا ملکن مقربن ولا نبیجن مرسلا, اللہ نے قیامت کے اس چیز پر نہ کسی فرشتے کو اطلاع کی ہے اور نہ کسی نبی کو اطلاع کی ہے. علم قیامت کی بات جہاں ہم کرتے ہوتے ہیں, اب ٹائم نہیں, یہ بات ہم کسی اور موقع پر مؤخر کرتے ہیں. علم قیامت پر مستقل بات ہے. ایک آدمی بالکل مباحد ہے اور ساری توحید مانتا ہے اور ہے بھی بڑا متبع شریعت, لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت کی آمد کا وقت اللہ نے کسی نبی ولی فرشتہ کو بتا دیا ہے, وہ شخص کافر ہے. باقی اس کا کوئی کفر نہیں. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل خاصہ ہے. اور 17 آیات میں قرآن نے یہ خاصہ بیان کیا کہ قیامت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی ایک آیت میں 7 وجوہات قرآن نے بیان کی ہیں کہ قیامت کب آئے گی, یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اور متبادل حدیث تو انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے صحیح, لیکن جہاں موقع جہاں ہے آگے ذرا ترجمہ کرنا ہے وہ ترجمہ کر لیں. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے, جو اسرافیل ہے نا اسرافیل, اس کو بھی نہیں پتا کہ سور کب گھٹنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا ہے اور وہ سور اور کرنا یہاں رکھا ہے اور اللہ تعالی کے حکم کا منتظر ہے, اس وقت کا کھڑا ہے کہ کب ادھر سے حکم آئے اور میں پھونکا ماروں, پتا اس کو بھی نہیں. اور مجلس الانبیاء مسند احمد میں حدیث ہے, معراج والی رات جب انبیاء کرام آسمانوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو وہاں پر ایک بات چل گئی کہ قیامت کب آئے. وہاں معراج کی رات مسند احمد میں حدیث ہے. تو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم خود نبی پاک علیہ السلام تو سب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھ لو, ان کو کہا گیا علام الساعہ, ان کو کہا گیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ علمها عند اللہ, اللہ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی. لیکن کتنے کتنے ہیں مسلمان کہ پچھلے دنوں انہوں نے یہودیوں نے مشہور کیا کہ ایک سیارہ آ رہا ہے اور قیامت آئے, اور صوفی بھی وضو وضو کر کے مسجد میں بیٹھے تھے. یاد ہے آپ کو کہ پچھلے دنوں میں سیارہ اوپر سے آ رہا ہے اور قیامت برپا ہو جائے گی, سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں. تو کافروں کے سیٹ تو نہیں ہوتے, اب کافر وہی ہے جس کا قرآن پہ ایمان نہیں. تو قرآن تو کہتا ہے کسی پیغمبر کو بھی نہیں پتا, ان سائنسدانوں کی نانی کو پتا ہے قیامت کب آئے گی. اور اب تخمینیں لگا رہے ہیں لاکھوں سال سے فلانے سال, اور کسی نے کہا 7,000 سال دنیا کی عمر ہے. یہ سب بکواس اور گپو کے شہر ہیں. قیامت کب آئے گی, دنیا کی کیا عمر ہے, لا یعلمها الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. آگے دیکھو جی, اللہ حملے بولے نفسی, فرما دیجیے میرے پیغمبر نئی اختیار رکھتا میں لنفسی, اپنی جان کے نفع ولا ضرر, نہ نفع کا یعنی نفع دینے کا نہ نقصان سے بچنے کا, الا ما شاء اللہ, مگر جو چاہے اللہ, بہوا قائن بس وہی ہوتا ہے. ولو كنت عالم الغیب, اگر ہوتا جانتا میں ہر غیب کو, لستکثر تو من الخیر, کثرت سے اکٹھی کر لیتا دنیاوی منافع, وما مسنی السوء, اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف, ان انا الا نذیر و بشیر, نہیں ہوں میں مگر کھول کر ڈر سنانے والا, خوشخبری سنانے والا, لقومی یؤمنون, واسطے قوم کے جو یقین کرنے والی ہے, لقومی یؤمنون. تو فرمایا کل حملے کو, اب ذرا دیکھو, اعلان کرنے والے اللہ کے نبی ہیں, اعلان کروانے والے اللہ پاک ہیں, کلام سچا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں لا حملے, لا نفی فیر پر داخل ہے, اور مطلق فیر عموم کی نفی ہے, کیونکہ الجملہ تو فی حکم نکرہ, جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جملہ کی صفت نکرہ تو بن سکتا ہے اور جملہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے, معرفہ کی نہیں بن سکتا. تو گویا جہاں نکرہ ذاتاً نفی ہے اور عموم ہے, نہ ذاتی طور پہ مالک ہوں, نہ عطائی طور پہ, نہ کلی طور پہ مالک ہوں, نہ جزی طور پہ مالک ہوں, سارا جہان چھوڑو لنفسی اپنی جان کے لیے، لنفسی کا معنی اپنی جان کے لیے، نفع عن بلا ضرن، نہ نفع حاصل کرنے کا نہ نقصان دفع کرنے کا، الا ما شاء اللہ فہو قائل. یہاں ذرا بات سمجھو، بریلوی جو ہے اس ادھر زور لگاتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، ہاں اللہ ماشاء اللہ، پیچھے نہیں اللہ ماشاء اللہ، وہ بناتے مستثنا متصل، مستثنا متصل، اور مطلب یہ رہتے ہیں کہ فرما دیجیے میں مالک نہیں، پر اللہ نے جتنا مجھے مالک بنا دیا، میں خود مالک نہیں، اللہ نے مجھے مالک بنا دیا. خیال کرو ذرا، یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ نے مجھے مالک بنا دیا. اس کا جواب کہ یہ معنی تحریف ہے قرآن ہے، اس کی وجہ جہاں تو اللہ ماشاء اللہ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں اس پر قادر ہوں، اللہ کے بنانے سے قادر ہوں. جہاں پر لا جملے تو نہ بیان خود سے ہم ذرم والا نہ پا، وہاں پر بھی استثناء ہے، کوئی استثناء نہیں. انی لا املک لکم ذرم والا رشدا، لا جملکون لانفسہم، یہ جتنی آیات ہیں ان میں کوئی استثناء موجود نہیں. پھر جہاں استثناء کو متصل بنا کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ نے مجھے قدرت دے دی ہے، یہ ان آیات کے معارض ہو کر تحریف قرآن ہے، پہلی بات. دوسری بات سمجھو، جہاں پر محققین علماء نے استثناء بنائی ہے منقطع، آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے ابو سعود کا، لیکن ما شاء اللہ من ذلک قائل فالاستثناء منقطع. استثناء منقطع کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، یعنی اللہ مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں اللہ کا اختیار چلتا ہے، میرا اختیار نہیں چلتا. یہ معنی ہے، ذرا خیال کرنا. اور دوسرا، یہ رول معنی میں بھی اسی طرح عبارت ہے، جیسے یہاں ہے تو، اور جمہور کے نزدیک مستثنا منقطع ہے، اگر زور سے استثناء متصل بناؤ تو معنی یہ ہوگا کہ نئی مالک میں نفع نقصان کا مافوق الاسباب، مگر اتنی قدر جو اللہ پاک چاہ چکا ہے، ماتات الاسباب مالک ہوں. کیا مطلب؟ یہاں پر ایک بات سمجھو، بعض علماء نے جہاں پر مستثنا متصل بنائی ہے، جو مولوی مولوی بیٹھے ہو نا، سو نہیں، متصل بنائی ہے. کیوں بنائی؟ وہ ایک مسئلہ چلتا ہے آل سنت اور معتزلہ کا، آل سنت قدرت قاسبہ للعبد کے قائل ہے، کہ بندے کو اللہ نے قسم کی قدرت دی ہے. تو معتزلہ نے جہاں اس کو مطلق لے، حالانکہ وہی قدرت قاسبہ ماتا الاسباب ہے، اس کے قائل ہے. تو معتزلہ نے جہاں پر گڑبڑ کی تھی، اس لیے بعض حضرات نے یہاں کہہ دیا کہ مستثنا کون سی ہے؟ متصل. لیکن وہ بھی کہتی ہیں متصل کیوں بنائی؟ الا ما شاء اللہ کا مصداق قدرت قاسبہ ہے، جو آپ کو بھی حاصل ہے اور ساری مخلوق کو بھی حاصل ہے، یعنی اپنے اے میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو ہلانے کی جو طاقت ہے، اسی طرح پاؤں کو ہلانے کی جو طاقت ہے، عمل کرنے کی جو طاقت ہے، جس کو کہتے ہیں قدرت قاسبہ، یہ قدرت قاسبہ. اور بعض حضرات نے جنہوں نے یہ خیال کیا کہ جہاں بات ہی معاف ہو کر اسباب کی چل رہی ہے، اور قدرت قاسبہ تو ہے ہی بات آتل اسباب، تو انہوں نے مستثنا منقطع بنا دیا، منقطع بنا دیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ عملے کو آگے بلو کن تو عالم الغیبا، اس پر بات ہو چکی ہے مفصل، مشرحہ اور صحیح بات ہو چکی ہے, یہاں اب نہیں کروں گا. وَبَلَّذِي خَلَقَكُمْ, ایک جو بریلوی کہتی ہیں کہ یہ اس سے مراد تواضع اور انکساری ہے. اس کے جواب تو دے لو گے یا مشکل ہے؟ دو ایتوں پر پہلے بھی دے چکا ہوں. بریلوی والی تواضع اور انکساری کیا ہے اور حقیقتاً کیا ہے یہ پہلے بتا چکا ہوں. بریلویوں کی تواضع ہے ذرا جھوٹ, اور جیسے شیعوں کا مدعا ہے ذری زنا, کوئی فرق نہیں, ایک ہی چیز ہے. ہاں بھائی, وَبَلَّذِي, کوئی ذات ہے متعلق ہے دعوی ثانی کے ساتھ. اب خیال کرو, وَبَلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, کوئی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے, وَجَعَلَ مِنْهَا, اور کیا اس جان سے زوجہا, بیوی اس کی, لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے بیوی کے ساتھ. فلما تغشاها, جب وہ جگہ اس پر یعنی ڈھانپا اس کو جمع کیا, حملت حملا خفیفا, حملہ ہو گئی حمل ہلکا سا, فمرت بھی, بس بے تکلف ہو کر اس کے ساتھ چلتی رہی. فلما اثقلت, اور جب بھاری ہو گیا حمل, دعوا اللہ, دونوں دعا مانگنے لگے اپنے رب سے, لئن, اگر تو دینا ہم کو صالح تندرست بچہ, ہوں گے ہم شکر گزار. فلما, جس وقت دیا ان کو صالحن, تندرست بچہ, شروع ہو, دونوں شروع ہوئے اس کے لیے, شروع ہو گئے شریک بنانے بیچ اس کے, کہ دیا ان کو, فتحال اللہ, بس بلند ہے اللہ پاک, ہم مالک کل, ان کے شرک کرنے سے. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جہاں پر ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے اور امام ترمذی کہتا ہے حسنون, ایک یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, تو اب ذرا خیال کرو, حدیث یہ آتی ہے کہ حضرت آدم اور حوا ان کی اولاد, پہلا پہلا حمل جب تھا, اولاد بھی ہوتی تھی, تو ابتدائی مراحل میں شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ ایک وعدہ کرو تو اولاد ہو جائے گی. وعدہ یہ ہے کہ تم جو بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا ہے عبدالحارث. عبدالحارث, عبدالحارث کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کا بندہ, حارث شیطان کا نام تھا, عبدالحارث نام رکھ دو تب بچے گا. چنانچہ حضرت اما ہوا حاملہ ہوئی تو دعا کرتے رہے, قرآن کہتا ہے, اور وہ بچہ کیونکہ بچتا نہیں تھا تو پہلے تو دعا مانگتے رہے, یا اللہ تو تندرست دے بچہ. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا کیا؟ عبدالحارث. یہاں بھی کہتے ہیں مراد ہے جعل لہ شرکا, دونوں میاں بیوی نے اللہ کا ساتھ شریک کیا, اور شیطان کو یہ بیان کر کے حضرت آدم کو معاذ اللہ اور اما صاحبہ کو مشرکہ ثابت کر کے پھر آگے کہتے ہیں یہ شرک تھا, صرف تسبیہ, اور یہ ہلکا شرک ہے. صرف تسبیہ یہ کیا ہے؟ اے تھوڑا بہت شرک ہے. تو یہ کیوں ساری مصیبت بنی؟ او سیاہ سکتا میں حدیث آ گئی ہے. اب حدیث جب آ گئی, یہ اس کے پیچھے چل پڑے لوٹے قرآن کو چھوڑ کر, حالانکہ حضرت آدم معصوم پیغمبر ہیں اور حضرت اما حوا کو مشرک ثابت کرنا ہم حقائق روایت لے کر, اور بے شک ترمذی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ترمذی کوئی لاریب کتاب نہیں ہے, لاریب کتاب قرآن ہے. عصمت الانبیاء کا مسئلہ متواتر قطعی اور یقینی ہے. اس قطعی مسئلہ کے مقابل کسی خبر باعث ترمذی میں آئی ہے, بخاری میں ہوتی اور 50 صفحہ ہوتی پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ مطلب نہیں غلط ہے, سند حسن ہے یا فلانی ہے, وہ حسن کیا ہے, اس کا مطلب ہی ٹھیک نہیں. پیغمبر کو مجھے ثابت کیا جا رہا ہے, حضرت آدم کو, تو انبیاء کی عصمت کا مسئلہ قطعی مسئلہ ہے, یقینی مسئلہ ہے, اس کے خبریں باہر وغیرہ اس قطعیت سے نہیں ٹکرا سکتی، لہذا بلا تعویل مردود علی راوی ہے. تو سمجھ آئیے بات؟ اونچے بولو، اونچے صوفیو. اب پھر کیا مراد ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ جو آ گیا، جعل منہا بھی آ گیا. سورت نساء یاد ہے، وہاں پر بھی یہی آیا تھا نا، منہا. وہاں کچھ لوگ لڑکے پرچیاں لکھ رہے تھے، تو ہوا کی بات میں نے کی کہ ہوا آدم سے پیدا ہوئی نہیں، آدم سے پیدا ہوئی نہیں ہے، اس پر بات ہوئی تھی. اب یہاں دیکھو، جنہوں نے آدم سے پیدا کیا نا، وہ پھر شک میں پڑ گئے زندگی والی روایت کو لے کر. اور آلِ حضرت کسی کو بھی وہ حدیث دکھا دو، تو آلِ حدیث ہوتے ہی قرآن کا منکر ہے. یہ حدیث پہ ایمان لے آئے گا، روایت پہ جیسا کیسا سند بھی ہو، متن بھی ہو، روایت ہو، لیکن قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہی حال ہے للہر کا. للہر بھی کہتے ہیں آدم نے شرک کیا، بلا کیا، لیکن بالکل غلط بات ہے دوستو بزرگو. اب میں پیش کر رہا ہوں روح المعانی، سور منصور، راضی اور اس طرح کے دوسرے مفسرین نے جو معنی کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا خلقکم من نفس واحدہ، آدمی ایک ہی ماں سے پیدا ہوتا ہے یا تین چار ماں ہوتی ہیں؟ ایک نفس سے پیدا ہوتا ہے یا پانچ چھ ملین کا پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہی نفس سے. اس لیے یہاں ماں مطلق انسان کا ذکر ہے، عام انسان کا اور مشرق انسان کا ذکر ہے. اور آیت کا مطلب یہ کہ پہلے جو ہوتے ہیں نا مشرق، وہ منتے مانتے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اب حمل جب ٹھہر گیا، اب حمل خالی ہو گیا، مصیبت بن گئی. پرانے مشرقوں کی بات ہے، کچے مشرقوں کی. آج کا مشرق تو پکا مشرق ہے. جب حمل ٹھہرتا تو اب مصیبت ہوتی نا، تو مصیبتوں میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو. اب دونوں بیٹھ کر، ابا بھی تھے اما بھی، دونوں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ بچہ کچھ صحیح ہو، کوئی لوبڑ نہ جم پائے، کوئی لوبڑ پیدا نہ ہو جائے، اور یہ امکان تو ہے کوئی بندر نہ پیدا ہو جائے. یا اللہ اتنا بڑا پیٹ ہو گیا ہے، مہربانی کریں. اور سالے آزاد بھی سلامت ہو، کوئی لولا لنگڑا گلے نہ پڑ جائے، اور وہ بھی انسان کوئی اور شکل نہ آ جائے. کئی عورتوں کے ایسی چیزیں جنتی ہیں جو حیوانوں کی طرح ہوتی ہے، ایسے بھی کئی واقعات ہیں. وہ دعا کرتی ہیں یا اللہ، اور ابا بھی تھے اما بھی. اور جب اللہ فرماتے ہیں میں نے اولاد دے دی نا، اب کہتے ہیں ہاں اے حضرت صاحب کا کرم ہوا ہے. حضرت صاحب کا فرمایا تیرے پہلے حمل ہو جائی، اور لتی لتی آئی پوری، حمل ہوا تھا اور پیٹ بھاری ہو گیا تھا، اس وقت تو اللہ کو کہہ رہی تھی، اور جب حمل سے فارغ ہو گئی کہ ہونا دیے گئی، اے بابے رسولی شاہ مہربانی کی تھی، ہاتھ پا کے باہر گرنا ہے، فلانا بابا اس نے بڑی مہربانی کی، اے اب یوں کہتی ہے. یہ ہے مشرقوں والی آتے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہ مطلق انسان کی بات ہے، حضرت آدم کی نہیں، اور نہ اما حوا کی. جعل منہا زوجہ پر سمجھا چکا ہوں، منہا کا کیا معنی ہے؟ تو منہا زوجہا لے جس کو نہ الیہا. سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بیوی بنائی ہے اسی کی جنس سے، تاکہ جنس سے سکون حاصل کرے. اگر مولوی صاحب ہوتا اور بیوی شادی مولوی صاحب کی ہو جاتی جنات میں، باہر سے آتا اور یہ بلی بن کے دیوار سے پھلانگ جاتی ہیں، تو انس تو ہو جاتا سکون. اللہ فرماتے ہیں بیوی میں نے تمہاری بنائی تمہاری جنس سے، تاکہ جنس کا جنس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ میلان. ہاں، اور شادی کا مقصد بھی لے جا سو کونا ہی رہی، ہاں تاکہ بیوی سے سکون حاصل کرے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا, ابتدائی مراحل نطفہ ٹھہر گیا اور تھوڑا سا حمل تھا, بس وہ بے تکلف ہو کر چلتی رہی. پر جب بھاری ہو گئی, اب آٹھواں نواں مہینہ شروع ہو گیا, تو اب دونوں میاں بیوی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور کرتے ہیں ربا ہوما, اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ, اگر تو نے دیے ہمیں صالح تندرست لڑکا اور اولاد, ہم ہوں گے بڑا تیرا حق ماننے والے. پر جب دیا اس نے صالح لڑکا پیدا ہو گیا, جعلہ شرکا, اب شروع ہوئے وہ اس کے شریک بنانے لگے. اس کے تین معنی ہیں, معنی تو ایک صورتیں تین ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے نام رکھ دیا غلام حسین, عبد الحسین, یہ اس طرح کے نام رکھے شرکیہ, عبد الباد, عبد الحبل, عبد العزا, یہ نام رکھنے شروع کر دیے شرکیہ نام. سلطان بخش, میر بخش, تیر بخش, تیر بخش, یہ سارے نام رکھنے شروع کر دیے. تو یہ شرکیہ نام. اور نمبر دو, نسبتیں کرنے لگی. او بابے دھم کون سا سکور والی سرکار, یہ نیا دربار ہے. سکور یہ ہے واقعی اثر, یہ میں تو اس کو عربی میں پڑھ رہا ہوں, وہ تو ٹھیک لفظ بولتے. سکور والی سرکار, بلانے والی سرکار, تو وہاں پر انہوں نے لکڑ کی شکلیں بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور کوئی عورت پھیرتی ہے اپنے پیٹ پر, تو کہتے ہیں لڑکا پیدا ہوگا, نیچے پھیرے تو لڑکی پیدا ہوگی. ہاں پتہ نہیں اب تیسرا آپشن ہے, اس سے کیا پیدا ہوگا. ہاں دیکھو یہ ہوتا ہے مشرے, نسبتیں کرتے ہیں پیروں کی طرف اور بزرگوں کی طرف. اور نمبر تین, پیروں کے نام کی چوٹی رکھتے ہیں اور دھتو لال جہانیہ کے نام کی چوٹیاں اور پیروں کے نام کے کلابے اور گھنٹیے اور چھلے اور وہ کڑے, کڑے پر امام حسین کے نام کا کڑا, سے امام ضامن, یہ ہوتا ہے جالا لہو شورا کا. یہ تیسری صورت ہے شرک کی. ہماری جو محترمہ تھی نا, اس نے باندھا ہوا تھا امام ضامن, اور امام ضامن کے بارے میں شیعہ کا نظریہ ہے کہ امام یہ تین باندھو, امام کے نام کی کافی رشوت دینی پڑتی ہے اور امام کے نام کے کافی پیسے دے دو تو امام خود ضامن بن جاتا ہے. اب اگر کوئی مارے نا, اس دوسرے کا قصور نہیں ہوگا, اب یہ جرم امام کا بن جائے. اس کو کیا بولتے ہیں, امام ضامن. امام کیا بن گیا ہے, امام ضامن بن گیا. اب جب وہ آیا نا, امام ضامن ہی بن گئے, وہ بھی گیا سیدھا رکھا. اور آج تک پتہ نہیں چلا, تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کیس ڈھونڈ رہے ہیں. پرویز مشرف بھی بھاگ گیا, اس بیچارے کے پیچھے لگے ہوئے. پرویز مشرف نے کیا, فلاں نے کیا, وہ بھی پاکستان میں. مکار کہتا دل کا مریض ہوں, ڈاکٹروں کو پیسے دے کے نا دل کا مریض ہوں. اب پہنچ گیا لندن, لندن پہنچ کر آج کل بالکل ٹھیک ہے, زبردست صحت ہے. ادھر سے نکل گیا. خیر وہ تو جہاں جب امام ضامن باندھا ہوا تھا, تو کیس تو امام پر ہونا چاہیے. امام ضامن جو باندھا تھا, تو امام کو قبر سے نکال کے پھانسی پہ لٹکانا چاہیے, کیس اس میں ہونا چاہیے. تو اتنے پیسے بھی کھا دیا امام, اور ضمانت بھی اٹھائی تھی, اور محترما کے بھی وہ سارے چھکے چھوٹ گئے اور محترما بھی گلزار ہو گئے, لیکن امام نے پھر بھی نہیں بچائی. نہ امام بچا سکا, نہ حضرت مولانا فضل الرحمان بچا سکا. وہ یہ دونوں کی تھی. کوئی والی بات ہے, کوئی تارے کی جگہ ہوتی ہے, ہاں کوئی بھی نہیں بچا سکا. فتعال اللہ اما یشرکون, فتعال اللہ بہت بلند ہے اللہ ان چیزوں سے کہ مشرک شریک کرتے ہیں. یشرکون ما لا یخلقو, کیا شریک کرتے ہیں جو پیدا ہی نہیں کر سکتے شیئا کسی چیز کو, بہم یخلقون اور وہ خود مخلوق ہیں. فلا یستطیعون لہم, نہیں طاقت رکھتے, یہ پہلے سے بھی ترقی پیدا کرنا تو دور کی بات, نہیں طاقت رکھتے ان کے لیے نصرن مدد کرنے کی. مجھے کہتے ہیں مدد کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں نصرا مدد کرنے کی. فلا انفسهم, اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. آئے دو بزرگ, انہوں نے یوں کیا, دوسرے دن اخبار میں چھایا ہوا, بڑی زیادتی ہو گئی ہے, علی حجویری کے دربار سے خود کچھ حملہ ہوا ہے. علی حجویری کیوں نہیں بچایا, پورے لاہور کو بچا رہا ہے اور اپنے دربار نہیں بچا سکا. ان پوسا ہوں جن سرور, اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے, اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے, یہ ہے بڑا کمال, اپنی بھی مدد نہیں تو سارے جہان کی مدد کیا کریں گے, خود بھی ان کی مدد کیا کریں گے. ان تدعوہم الی الہدیٰ, اگر ان کو پکارو بلاؤ طرف ہدایت کے, بات بدلانے کی طرف, ان کو کوئی بات بتلاؤ نا, او باپا علی حجویری کی قبر پہ کہو باپا گل سنی, ادھر آ ذرا گل سن, اور بڑی ایمان کے دروازے پہ کہو بابا تھوڑی سی بات تو سنو. اللہ فرماتے ہیں لا یتبعوکم, وہ تمہاری تباہی کریں گے, اسی طرح قبر میں رہیں گے نکل کے, نہیں تو بڑی بار آپ بیٹھتا ہاں بھائی بتا کیا مسئلہ ہے. ہوتے ہیں نا, وہ اپنے دفتر سے نہیں نکل سکتا, ادھر ہی پڑا ہے, اور سارے باپے لا یتبعوکم سواء علیکم, برابر ہے تم پر, ان کو پکارو یا تم خاموش رہو, جا کے مراقبے میں بیٹھ جاؤ. ایک ہی کھاتا گنگی گئی پیکے, گئی نہ گئی ہکو لے کے, ہم تم سامتون چپ رہو تب بھی, بلاؤ تب بھی بابا جواب نہیں دے سکتا. اب ذرا دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ, ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ ہستیاں تدعون, اور تم پکارتے ہو مشرکوں, تدعون وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو بےمان مشرکو, تدعون خطاب تو نہیں ہے نا, بولو تم تو بولو, تم بھی بن گئے ہو سامتون. ہاں بھائی تد اونا خطاب کا سیگا ہے یا غیب کہے, تم کہتے ہیں مسئلہ بیان کرو کسی کو مخاطب نہ کرو, واہ تیری تبلیغ کسی کو مخاطب نہ کرے, نے ٹھیکہ لیا ہے پورے قرآن کے نظام کے مقابلے, اس کا سارا نظام پورے قرآن کی تردید ہے. قرآن کہتا ہے مشرک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے چیلنج کر, تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, عباد امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح, بندے ہیں تمہاری طرح, عباد امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح, کہ بت ہیں جن کو تم پکارتے ہو بزرگوں, عباد امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح, آپ عاجز ہونے میں بندے ہیں تمہاری طرح. اب جہاں ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف رحمانی صاحب رحمہ اللہ یہاں بڑے عجیب انداز رکھتے تھے, عباد امثالکم, او مجرک مولوی, اگر مجرک مولوی پتھر میں سے نکلا ہے, کسی بدھ کا بچہ ہے پتھر سے نکلا ہے وہ بھی پتھر ہیں, اور اگر یہ پتھر بدھ نہیں بندے کا پوت ہے, بندے کا پوت ہے بندے کا بچہ ہے, اللہ فرماتے ہیں وہ بھی بندے کے بچے ہیں. عباد ہم سالوکم بندے ہیں تمہاری طرح, فادوہم سبحان اللہ فادوہم آور مشرکوں ذرا پکارو, تم بھی مشرکوں کو کرو چیلنج, سمائی مشرکوں کو یہ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں, فرمایا آؤ نا فادوہم پکارو ان کو, فلیستجیبوا لکم بس چاہیے کہ جواب دے تمہیں, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے, او آؤ بابے کی قبر پر اور میرے سامنے پکار, کہتے ہیں مجھے جواب دیتے ہیں اکیلا ہوں, تو کر میرے سامنے آ بابا دے جواب, ہے نا آسان مسئلہ ہے, اس کو آ کے چل قبر پہ اور فضوہم پکار ان کو, تمہارا پکارنا فرض سے فریت تجیب ان کا جواب دینا فرض, ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں, آپ آئے نا جواب. اللہ کی شان ہے ویسے قبروں میں شیطان آتا ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پوری بات کی ہے اس پر, الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان الفرقان بین علماء اولیاء الرحمن, اس پر ان کی کتاب ہے مستقل, اور کہتے ہیں کہ شیطان بتوں میں داخل ہو جاتا تھا اور جب پکارتے نا مشرے ہو بابا ہو بل جی اتر دینے ہو گئے اندر بیٹھا ہوتا تھا. اسی طرح ابن تیمیہ فرماتے ہیں قبروں میں شیطان ہوتا ہے, قبروں میں اوپر جب پکارتا ہے نا نیچے بابا سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اندر, بابا شابا نہیں پڑھ رہا ہے یہ تیرا اصلی بابا ہے, یہ شیطان بابا ہے, یہ وہ ادھر داخل ہوگا کسی ڈنڈی میں گھس جائے گا, ڈنڈی میں بیر بھائی فقیر نہیں کی بیر میں, شام کو جب مشرق گزرنے لگیں گے نا وہ دیکھے فقیرنی پورے جوش میں تھی ہو آئے کہ نہیں آیا, یہ شیطان کرتا ہے. اور اس میں ابن تیمیہ نے بڑے واقعات لکھے, بڑے واقعات, خیر لیکن خدا کی شان ہے اگر موبائل ساتھ چلا جائے نا تو شیطان بھی ہنگلا ختم کر دے, شیطان کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ دھوکہ دے سکے. الیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, اللہم استجابت کیا کریں گے, اللہم ارجلن یمشون بہا, سبحان اللہ, اللہم ارجلن یمشون بہا, کیا ہیں ان کے لیے ایسے پاؤں جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں, پاؤں تو ہیں پر چل نہیں سکتے, پاؤں تو ہیں پر ان پاؤں کے ساتھ چل نہیں سکتے. دیکھ لو مردے کے پاؤں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, چل لیتا ہے ساتھ. ہاں عباد امثالکم اللہم کیا ہیں ان کے لیے ارجل, اور جو مشرک بناتے تھے سورتے انبیاء کی اولیاء کی, وہ بھی پاؤں بھی بناتے ہاتھ بھی بناتے کان بھی بناتے سارا وہ انبیاء کی سورتے بناتے, وہ ہوں جا قبروں والے ہوں جو بھی ہوں, اللہم ارجل یمشون بہا, ہم لہم اے دل کیا ہیں ان کے لیے ایسے ہاتھ, جب تے چھو نہ بہا جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑ سکتے ہوں, اصل مراد کیا ہے ہاتھ ہیں پر پکڑ نہیں سکتے, پاؤں ہیں پر پاؤں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم لہم آیونن یوں سے روح نہ بہا, کیا ہیں ان کے لیے ایسی آنکھیں جن کے ساتھ دیکھ سکیں, مراد کیا ہے آنکھیں ہیں پر دیکھتے کوئی نہیں, ہم لہم آذان یسمعون بہا, واہ قرآن کیسی صفائی کرتا ہے قرآن, واہ لہم آذان کیا ان کے ایسے کان ہیں جن کے ساتھ سنتے ہوں, یعنی کان تو ہیں پر کانوں سے سن نہیں سکتے. قل ادعوا شرکاءکم, بلاؤ اپنے شریکوں کو. نبی درر جب یہ دیا نا دھمکی, پوچھنے کہا تھے کہتے ہیں کہ آپ ہیں بڑے گستاخ اور ہمارے بابے بڑے تکڑے. ہمارے بابے پکڑے اس طرح پکڑے گئے نا, تجھے جان چھڑانے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا. بابے تجھے نقصان دیں گے اور پکڑیں گے تجھے. فرمایا کل میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو, ادعوا شرکاءکم. سبحان اللہ, یہ سورت آراف اس زمانے میں اتری ہے جب بڑی مخالفت تھی, بڑی مخالفت, سارا عرب خلاف تھا اس دوران. اللہ کے نبی چیلنج دے رہا ہے, نبی اکیلا ہے اور سارا عرب مقابلے میں ہے. یہاں پتہ چلتا ہے نا پیغمبر کے دل کا, معلوم ہوتا ہے یہ چیلنج کروانے والا یہ بڑی طاقت والا ہے. اللہ چیلنج کروا رہا ہے, پیغمبر چیلنج کر رہے ہیں اور ساری دنیا مد مقابل ہے, ساری دنیا. اور چیلنج کیا ہے؟ ادعوا شرکاءکم, پکار دیکھو اپنے شریکوں کو, پکار دیکھو اپنے شرکاء کو. ثم کیدون, پھر مکر کرو میرے ساتھ. فلا تنذرون, اور مجھے مہلت نہ دو, مجھے مہلت نہ دو. کیا مطلب ہے؟ اپنے شریکوں کو بھی پکار لو, ان کو بھی ساتھ ملاؤ, اور اپنی فوجوں کو بھی بلا لو. آؤ میں محمد کے مقابلہ میں ہے. چیلنج کے نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اکیلا نبی چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ ساری کائنات والوں. واہ, حضرت مولانا حسین علی نے کیسے مسئلہ بتایا کہ مسئلہ بہادر ہو کے پوچھا, بہادر ہو کے. یہی بات ہوئی ہے, اکیلا پیغمبر, اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. تم مکی فلا تم دے, اور مجھے مہلت بھی نہ دو. ان بلی جی, بے شک میرا مددگار, بے شک میرا مددگار اللہ ہی ہے. میرا مددگار اللہ ہی ہے, میرا کارساز اللہ ہی ہے. اللہ ہی نزل الکتاب, وہ ذات جس نے نازل کی کتاب. میرا مددگار اور ناصر اللہ ہی ہے. اللہ کے نبی کا مددگار کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ یا اللہ ہی, اثر والا معنی ہے. اللہ ہی مددگار اور کوئی نہیں مددگار, صرف اور صرف یا اللہ مدد. الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین, صرف میرے ہی نہیں, میرے ہی نہیں, جو جو میرا ہے, صرف میرے ہی نہیں, جو جو میرا ہے اس کا مددگار اللہ ہے. سمجھ آئیے بات؟ جو یتب اللہ, وہی مددگار ہے صالحین, مباہدوں کا, توحیدیوں کا. اللہ ہی مددگار ہے, میرا بھی, جو میرے ساتھ ہے ان کا بھی. والذین تدعون من دونہ, سبحان. پھر قرآن آیا, چھوڑتا نہیں مشرکوں کو. والذین تدعون, اور وہ جو پکارتے ہو تم اس کے سوا. لا یستطیعون نصرکم, نئی طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. بلا انفسہم ینصرون, نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں, نہ کسے جوگے, نہ اپنے جوگے, نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں, نہ وہ اپنی جانوں کا دفاع کر سکتے ہیں. حضرت سعد کو آپ نے بھیجا نا, عزا فقیرنی کے دربار کو گرانے کے لیے. ساتھ حضرت سعد کے صحابہ تھے. تو پھر جب نیا آدمی دورہ پڑے یا نیا مسلمان ہو تو ایمان پورا پورا ہوتا ہے, یہ بعد میں جا کے پرانا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ قرآن کرنٹ دھرتا صحیح ہے, صحیح سپرک بھرتا ہے بشرتے کے اندر کوئی چیز ہو, برتن بالکل الٹا نہ ہو. تو بہرحال حضرت صاحب نئے نئے آئے ہوئے تھے اسی محکمے سے, گئے سواب لے کر, آگے بیٹھا تھا مجاور, او لمبی مونچھوں والا. اس مجاور نے کہا کہ فقیرنی جو ہے نا, فقیرنی بہت سخت ہے اور یہ تجھے چھوڑے گی نہیں, اس لیے خبردار, اس کو نہیں ہلانا چھیڑنا نہیں ہے. حضرت صاحب نے کہا وہ مرتدہ پیچھے بہ, بےمانا پیچھے بہ, شکل بھی بگاڑی ہوئی ہے پاندر کی طرح. تو اس نے کہا اچھا پھر دیکھ بنتا کیا ہے. تو حضرت صاحب آگے ہوئے نا, وہ جو بت بنا ہوا تھا بڑا سارا, اس کے اندر سے ایک بلا نکلی اندر سے, اور وہ بلا یوں تھی کہ اس کے بال آ رہے تھے پاؤں تک, اور دانت یوں آگے نکلے ہوئے تھے, اور پوری پھنڈر نکلی اس بت کے اندر سے, اور اس نے حضرت صاحب پہ حملہ کیا. حضرت صاحب پہ جو ہی حملہ کیا, حضرت صاحب نے ایک ٹکائی ہے وہ, ہاں جو حملہ کیا تو مجاور نے نعرہ لگایا. مجاور نے کہا میں تجھے کہتا بھی تھا یہ بہت گرم بابا ہے, فقیرنی بہت سخت ہے, تو نے فقیرنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہے نا, آپ بتا دے. حضرت صاحب نے تلوار لگائی اور فقیرنی وہاں ختم ہو گئی. وہ کیا تھا؟ جن شیطان تھا, جنی شیطان. اس لیے خیال کرو بعض اوقات قبروں پر یہ واقعات بھی پیش آتی ہیں, لیکن قرآن کا معاملہ بلا انفسہم ینصرون ان تدعوہم الی الہدا لا یسمعون, اگر آپ انہیں بلائیں طرف کسی بات کے سنیں گے نہیں, بتراہم اور دیکھے گا تو ان کو, ینظرون الیک وہ بت ہوں تب بھی آنکھیں بنی ہوئی ہے بھائی دیکھ رہا ہے بابا, اور یہ بت ہو جب روح نکل جائے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا. لا ینظرون, حدیث میں آتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو تابعہ البصارو مردے کی آنکھیں بند کر دیا کرو, کیونکہ دین بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے. اب مردہ دیکھتا نہیں ہے, مسلم شریف تابعہ البصارو, کمال پہ اس للڑ بے ایمان کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے پردہ نہ بھی ہو تو مردہ نہیں دیکھتا, کیونکہ روح کے ساتھ دید چلی گئی. اور یہ کہتے ہیں آٹھ گز مٹی بھی آ جائے تب بھی دیکھتا ہے کہ لنڈی چڑی بیٹھی ہے یا چڑا مر گیا ہے, بول بھی لنڈی چڑے والا سر پہ قرآن رکھتا تھا اور شکل بھی بڑی ماشاء اللہ, اور لاش بھی صحیح ٹھنڈی ہوئی لاش, اور کہتا تھا کہ میں کیا مت والے دن اللہ میرا مکالہ کر دے ہوئے میں کوڑ مارا تھا. ہو سیا ان شاء اللہ دنیا بھی مکالہ ہو گیا, جب قرآن کا دشمن ورگیے سے بڑا مکالہ کیا ہوگا. تو وہاں پر کہتا تھا مردے کو پتہ لگتا ہے میری قبر پہ چڑی بیٹھی ہے یا چڑا. ہمارے استاد تھے, اللہ ان کو صحت کاملہ دے, حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب دامت وجود ہو. وہ پھر کہتے تھے او مولوی میں تجھے بٹھاتا ہوں کمرے میں اور اوپر بھینس چڑھاتا ہوں, مجھے بتا دینا یہ بھینس ہے یا بھینس ہے, چڑی چڑا کہتا ہے تیرے اندر روح موجود ہے یہ. چلو خیر, تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون خذ الافوا. تراہم یہ ضمیر مشرکوں کی طرح بھی لوٹ سکتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا مشرکوں کو تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, حالانکہ دل کے اندھے سمجھ کوئی نہیں آتی. خذل افوا چلی میرے پیغمبر, خذل افوا یہ آ گیا اصول فوز افل اور تسلی ہے کہ میرے پیغمبر معاف کرتا رہے, وامر بالعرف توحید بیان کرتا رہے. سب سے بڑا عرف کیا ہے؟ توحید ہے. مسئلہ بیان کرتا رہے, وعارض عن الجاہلین اور جہلوں کی پرواہ نہ کر, الجھنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کیتی رکھ. وَأَمَّا اِمَّا اگر يَمْزَغَنَّكَ کا مِنَ الشَّيْطَان اگر وَسْوَسَا ڈالے، چوک لگائے تجھ کو شیطان، نَزْغُن کوئی چوک یعنی غصہ دلا دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ مانگ. دوران تبلیغ جب وقت مسئلہ بیان ہو رہا ہو، مجھے کوشش کریں گے غصہ دلانے کی، کبھی اکابر پر کیچڑ اٹھا لیں گے، کبھی ذاتیات کو چھیڑیں گے. تو فرمایا آپ فاستعذ باللہ انہ سمیع سبحان اللہ، انہ اس لیے کہ سننے والا بھی وہی اللہ، جاننے والا بھی وہی اللہ. بے شک وہ لوگ جو بچ گئے، جب پہنچ جو متقی ہیں، جب لگے نہ ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، وائے ان کا معنی وسوسہ غصہ یا کوئی اور معاملہ، تذکروا سنبھل جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اللہ والوں پر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ ہونے کے بعد فوراً سنبھل جاتے ہیں اور توبہ طیب ہوتی ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وہ بڑے دل سے سمجھنے والے ہوتے ہیں. بھائی خوانو ہم دجر اور ان کے بھائی بڑھاتے ان کو پھر دئیے، اور جس کو شیطان کا جو تابع ہو گیا غی میں گمراہی میں، تم ملال سے رول پھر کمی بھی نہیں کرتے. بھائی رالم تاطم بے آیت اور شکوا ہے، ظالم جس وقت نہ آئے نا ان کے پاس فرمیشی موجودہ، کالو لولا کہتے کیوں نہیں اس کو قبول کیا، اگر تو نبی ہے تو لے آتا نا. قل انما اتبع جواب شکوا فرما دیجیے، میں تو صرف وہی کا پابند ہوں، موجودے کا مختار نہیں. میرا اصلی کام اتبعوا ما یوحا، میں وحی کے کیا ہوں، اونچے ذرا بولو وحی کے تابع، ما اوحی یا کے تابع، یا وحی تابع ہے نبی کے، نبی تابع وحی کے ہے یا وحی تابع نبی کے، نبی تابع وحی کے. تو حدیث تابع قرآن کی ہوگی یا قرآن تابع حدیث کی ہوگا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں پیغمبر تابع ہے ما اوہیا کے، تو پیغمبر کا فرمان بھی تابع ہوگا ما اوہیا کے. خیال کرو ذرا، یہ الیا من ربی ہذا بصائر من ربکم، یہ قرآن بصائر من ربکم نری عبرت ہے، نرا اسباق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بصائر بصیرت دل کو چانن کرنے والی کتاب، دل میں روشنی کرنے والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے، بہدا اور نیلی ہدایت ہے، رحمت نیلی رحمت ہے، لقومی یؤمنون واسطے ایسی قوم کے جو ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب پڑھا جائے قرآن، قرآن کا ادب ہے پڑھا جائے قرآن، ترغیب الی قرآن ہے، توجہ سے سنا کرو اس کو، فاستمعوا لہ لیٹینوں میں نہ بھاگا کرو، فاستمعوا لہ ہٹیوں پہ نہ سویا کرو، فاستمعوا لہ گپے نہ لگائی کرو، فاستمعوا لہ لے کے بے حیائی نہ کیا کرو، فاستمعوا لہ میں استماع کمانا پورے شوق شوق سے سننا، غور سے سننا، غور سے سنا کرو، ان سے تو اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وذکر ربک یاد کر اپنے رب کو، فی نفسے کا اپنے دل میں، تضرعا وخیفا ساری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، تو نل جہرے صرف نیچے جہر کے، من القول بالغدو والآصال صبح اور شام فلا تکم من الغافلین، نہ ہونا غافلوں سے، ان الذین عند ربک، بے شک وہ ملائکہ جو تیرے رب کے مقرب ہیں، لا یستکبرون، نہیں بڑے بنتے، ناز منہ چڑھاتے اس کی عبادت سے، اور خود تسبیح کرتے ہیں اس کی، اور واسطے اسی کے سامنے یسجدون، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب جہاں پر مارے کا تل آرام مسئلہ آ گیا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، انشاءاللہ کل فاتحہ خلف الامام پر میں گفتگو کروں گا۔ ہاں بھائی، دونوں مناظر تیار ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک بات دونوں مناظر سن لیں۔ جہاں پر پچھلی دفعہ بھی میں نے مناظر اس لیے ختم کر دیے تھے کہ جو مناظرے کا مقصد ہے وہ آپ پورا نہیں کرتے، مناظرے کا صرف مقصد وقت وقت نہیں، مناظرہ زندگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔